Warszawa, prawdziwa jedynka. Polskie Radio, program pierwszy, jest 20:40. Sygnał sportu, ale sygnał piłkarski, to jest dla nas najważniejsze. 10 miesięcy czekaliśmy na powrót piłkarskiej reprezentacji Polski do rozgrywek i dziś w Amsterdamie mecz z Holandią w ramach rozgrywek piłkarskiej Ligi Europy. I łączymy się z naszymi sprawozdawcami. Halo, Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dokładnie 290 dni temu piłkarska reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz. To było eliminacyjne spotkanie ze Słowenią w Warszawie. Eliminacyjne spotkanie Mistrzostw Europy, które miało odbyć się w tym roku. 3 miesiące temu miał odbyć się finał tych mistrzostw, no ale tego finału nie było. Zaczynamy więc rozgrywki Ligi Narodów. Już po raz drugi. W poprzednich spadliśmy na poziom B, ale dzięki reformie i powiększeniu grup znów jesteśmy w elicie. Grupę mamy trudną, bo to jest Holandia, bo to są Włochy, bo to jest Bośnia i Hercegowina. Ale na razie na stadionie w Amsterdamie Mazurek Dąbrowskiego. Mazurek Dąbrowskiego, hymn Polski, hymn, który zwykle byłby odśpiewany przez setki, tysiące kibiców, nawet na wyjeździe, ale dzisiaj kibiców na stadionie w Amsterdamie nie ma. A teraz Het Wilhelmus, czyli holenderska pieśń z XVI wieku, z czasów powstania przeciwko Hiszpanii, dla uczczenia Jana Wilhelma z Nassau. Jeden z najstarszych hymnów w Europie. Piłkarze nie stoją blisko siebie, nie obejmują się ramionami. No cóż, czas pandemii. W związku z tym bez kibiców, bez wideo weryfikacji, bez 5 zmian, do których przyzwyczailiśmy się w rozgrywkach klubowych. Za chwilę zaczniemy mecz z Holendrami. Rywal wielki, nigdy nie wygraliśmy w Amsterdamie. No to może spróbujemy teraz. A wygralibyśmy z rywalem w następującym składzie. Najpierw skład reprezentacji Holandii w bramce Jasper Silesen. Czwórka obrońców od prawej strony Hans Hattebur. Pod nieobecność Denzela Dumfriesa, który był przewidziany na to spotkanie, ale nie ma go nawet na ławce rezerwowych. Później Joel Veltman i Virgil van Dijk w środku, a po lewej stronie Nathan Ake. Trójka środkowych pomocników: Frenkie de Jong, gwiazda Barcelony, później gwiazda Liverpoolu, Jorginho Wijnaldum oraz Martin de Roon. No i z przodu tak naprawdę trójka nominalnych skrzydłowych. Po bokach Quincy Promes i Steven Bergwijn, a wysunięty napastnik to Memphis Depay. Teraz kapitanowie obu drużyn, obaj środkowi obrońcy: Kamil Glik i Virgil van Dijk. Jeden jasnowłosy to kapitan reprezentacji Polski, drugi ciemnowłosy i ciemnoskóry to kapitan reprezentacji Holandii. My dzisiaj oprócz Glika zagramy w następującym składzie. W bramce Wojciech Szczęsny, obrońcy od prawej strony to Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński po lewej stronie. W środku Mateusz Klik, Grzegorz Krykowiak i Piotr Zieliński na lewym skrzydle. Sebastian Szymański, a na prawym skrzydle Kamil Niegrosicki, tylko Jóźwiak, dla którego będzie to drugi mecz w reprezentacji Polski. Środkowym napastnikiem będzie ani Robert Lewandowski, którego nie ma, ani Arkadiusz Milik, który był przewidziany do składu, ale jest lekko przeziębiony, więc mecz zaczyna Krzysztof Piątek. A na ławce rezerwowych bramkarze Łukasz Fabiański i Bartłomiej Drągowski, obrońcy Artur Jędrzejczyk, Sebastian Walukiewicz, Paweł Buchniewicz, Maciej Rybus i Michał Karbownik, pomocnicy Jacek Góralski, Karol Linety, Jakub Moder i Kamil Grosicki, no i na ławce rezerwowych również Arkadiusz Milik. Pierwszy gwizdek bułgarskiego arbitra Georgija Kabakowa, 34-letniego sędziego. Zresztą w tej Lidze Narodów nawet na najwyższym poziomie nie ma jeszcze sędziów wysokiej klasy. To są ci, którzy karierę międzynarodową rozpoczynali dopiero niedawno i to jest dla nich poligon doświadczalny. Bez wątpienia to Holandia jest faworytem tego meczu. W poprzedniej Lidze Narodów wygrali przecież grupę z Niemcami i Francuzami, czyli wyeliminowali kolejno dwóch mistrzów świata. W półfinale wygrali 3-1 z Anglikami, a finał przegrali z gospodarzami Portugalczykami 0-1. Finały, przypominamy, odbyły się w Portugalii. Czego oczekujemy po tym meczu od Holendrów? Na pewno prowadzenia gry, takiej dosyć wysokiej kultury piłkarskiej od Polaków, zaciętości, walki, bo jednak nie oszukujmy się, piłkarsko nie jesteśmy zespołem od Holendrów lepszym. Biało-czerwoni w nowych koszulkach po raz pierwszy, w takich nawiązujących do złudzenia, przypominających te z 1982 roku i mundialu z Hiszpanii, czyli orzeł na środku, a po bokach numer zawodnika oraz logo sponsora. Ponieważ nie jestem najmłodszy i pamiętam mistrzostwa w Hiszpanii, raczej numeru wtedy z przodu na koszulce nie było. I był też inny sponsor, więc ta koszulka musi się nieco odróżniać. A teraz akcja biało-czerwonych. Przejął piłkę Krzysztof Piątek, ale jest gwizdek sędziego. Podniesiona chorągiewka arbitra bocznego, ale cieszy nas to, że już w drugiej minucie biało-czerwoni są pod polem karnym Holendrów. Fatalny błąd jednego z obrońców rywali. Pomocnika właściwie Frankiego de Jonga. No na nim opiera się przede wszystkim gra naszych dzisiejszych rywali. Tak, to jest zawodnik, który potrafi dobrze podać, potrafi zakręcić obroną, tyle tylko, że ponieważ od jakiegoś czasu pilnie obserwuje Frankiego de Jonga, już w tej chwili obwołanego nowym Johanem Cruyffem, oczywiście na wyrost, i jakoś nie widziałem takiego ekstra meczu w wykonaniu tego piłkarza. Teraz Holendrzy w środku już rusza Bergwijn, Stevene Bergwijn, piłka pod nogami Wojciecha Szczęsnego, ubranego w żółty strój, ciemne rękawice, dobre zagranie na prawą stronę do Sebastiana Szymańskiego, strata jednak i natychmiast Quincy Promes przejmuje piłkę. Holendrzy pod naszym polem karnym, 30 metrów, lewa strona boiska, Ake, dośrodkowanie, ale na głowę Bartosza Berszyńskiego, faul na Jóźwiaku, który cofnął się pod własną bramkę i Hans Hatebur jest pierwszym ukaranym jeszcze nie żółtą kartką w tym spotkaniu. Wyjątkowy mecz dla Kamila Jóźwiaka, który, no pytanie, czy pożegnał się już z Lechem Poznań, bo za chwilę ma stać się zawodnikiem Derby County. To jest klub angielski Championship, w którym gra inny reprezentant Polski, Krystian Bielik, chyba jeden z największych wygranych tej pandemii. Odwołali Euro, on ma zerwane więzadła i wszystko wskazuje na to, że jeśli Euro odbędzie się w przyszłym roku, no to Krystian Bielik będzie jedną z czołowych postaci reprezentacji Polski. I teraz piłka pod naszą bramką, tu Glikę wybija, czy przejmie któryś z Polaków? Dobre zagranie, Piątka w kierunku Jóźwiaka, Jóźwiak stracił piłkę, natychmiast ruszają Holendrzy i Frankie de Jong delikatnie dotknął tylko tej białej piłki, natychmiast do Quincy'ego Promesa, ten w środku rozgrywa tę piłkę za daleko, Polacy spokojnie do własnego bramkarza, Szczęsny jak rasowy rozgrywający, którego ciągle w naszej reprezentacji nie ma, świetnie prostopadłym podaniem uruchomił atak polskiego zespołu, już akcja Krzysztofa Piątka, prawa strona boiska, on jest Joelle Feldman. Wycofał jednak piłkę, ciągle to po prawej stronie, ta strona jest zamknięta, więc trzeba by zagrać piłkę na lewą. Spokojnie Jan Bednarek, zawodnik Southampton, który no niebawem rozpocznie rozgrywki w angielskiej Premier League. Zagranie na lewą stronę, tam Polacy do piłki jednak nie doszli. Głową Bednarek poprawia, ale wejście Virgila Van Dijk'a i mocno, zdecydowanie, ale prosto pod nogi Wojciecha Szczęsnego. Na razie spokój, na razie bezbramkowych sytuacji dla jednej i drugiej drużyny. 5 minut gry w Amsterdamie, za nami w Amsterdamie, w którym nigdy jeszcze nie wygraliśmy z Holendrami i wynik bezbramkowy jest 0-0. Podobiecznie Jerzego Brzęczka przy piłce, ale tylko na chwilę, bo stracił ją Krzysztof Piątek, ale co już nam zapadło w pamięć przez te pierwsze 5 minut, to straty skrzydłowych, to są bardzo młodzi, jeszcze niedoświadczeni zawodnicy. Sebastian Szymański z Dynama Moskwa oraz Kamil Jóźwiak jeszcze z Lecha Poznań. No i widać, że nie ma takiego spokoju na skrzydłach. Choć jak gra doświadczony Kamil Grosicki, tam też o spokoju trudno mówić. No ale muszą się jeszcze sporo nauczyć ci dwaj piłkarze. Na razie Holendrzy przy piłce, to oni są częściej właśnie w posiadaniu i to oni chcą tutaj kreować akcje, dziś tworzyć jak najwięcej w Amsterdamie. Ale to nie oznacza, że zostaną zwycięzcami tego spotkania. Wczoraj mecz między Szwajcarią a Ukrainą we Lwowie. Szwajcarzy dominowali, mieli 65% posiadania piłki, 2 razy więcej podań od Ukraińców, więcej kornerów, strzały mniej więcej tak samo, ale liczyły się te celne. Ukraińcy strzelili 2 razy, a Szwajcarzy tylko raz. W związku z czym można grać także w ten sposób. Teraz Holendrzy zabierają nam piłkę. Świetnie Deron zagrał piętą. Teraz jeszcze Hatebur w środku boiska. Przejęcie piłki, jest chaos w grze polskiej reprezentacji. Tak jakbyśmy nie widzieli, jak zabrać Holandii piłkę. Frenkie de Jong, ten jasnogłosy cherubinek, delikatny, żadnej masy mięśniowej. Coraz bliżej polskiego pola karnego. Cofnął się Depay, czeka na piłkę pod polem karnym. Tymczasem Hans Hatebur do środka. Holendrzy opanowali zupełnie tę grę. Derone na lewą stronę, grają jak chcą, zamykają Polaków w hokejowym zamku. Quincy Promes po lewej stronie, coraz bliżej tego pola karnego, przerwać akcję, ale tylko na chwilę zrobił to Grzegorz Krychowiak. Teraz Ake, dośrodkowanie, klatka piersiowa, spalony gwizdek arbitra z Bułgarii, niebezpieczeństwo oddalone. Ale pierwszy raz już sprawdzony Wojciech Szczęsny w 7 minucie tego spotkania. Co prawda był na spalonym Memphis Depay, ale dla pewności interweniował bramkarz Juventusu Turyn. Wojciech Szczęsny dziś w bramce reprezentacji Polski po raz 47. Przede wszystkim nie ma w tej kadrze Roberta Lewandowskiego. Umówmy się, to jest pewne najlepszego napastnika obecnie na świecie. Kto wie, czy nie najlepszego piłkarza na świecie. A jeśli takiego brakuje w jakiejkolwiek drużynie, to jest to olbrzymie osłabienie. Teraz piłka po lewej stronie i walczy o nią Bartosz Bereszyński, znów postawiony w trudnej sytuacji, znów ustawiony przez Jerzego Brzęczka na lewej stronie i tak sobie myślimy, że już mógłby zdecydować się jednak na inny wariant Jerzy Brzęczek, szczególnie, że ma w podwodzie dwóch lewych obrońców, Macieja Rybusa i Michała Karbownika, a on cały czas jednak z uporem maniaka stawia na dwóch prawych po obu stronach boiska. No jest oczywiście pytanie, czy Michał Karbownik jest lewym obrońcą, bo on oczywiście w Legii grał na lewej obronie. Teraz przestawi go Aleksander Włókowicz na prawą stronę i wydaje nam się, że nie jest już taką rewelacją, jak wówczas, kiedy hasał lewym skrzydłem. Holendrze prawą stroną boiska, cofnięty Steven Bergwijn, zawodnik Tottenhamu, który rozgrywa 10. mecz w reprezentacji Niderlandów, i Virgil van Dijk, wysoki, elegancki, do Natana Ake. Jakby państwo nie wiedzieli, jak wygląda Natan Ake, no to jak wyglądał Ruud Gullit? Wielki, potężny, ciemnoskóry, czarne dredy. I tak wygląda właśnie Natan Ake, choć niższy jest od rewelacyjnego Gullita, który kiedyś tutaj na tym stadionie strzelił nam 2 gole, kiedy Holendrzy szykowali się do podboju Europy, który zakończył się zwycięskim finałem nad ekipą Związku Radzieckiego w 1988 roku. A wspomniany Natan Ake też nie jest tak naprawdę lewym obrońcą. Dziś gra oczywiście na lewej obronie, ale to jest zawodnik grający na środku obrony. Jeśli u nas nie ma lewego obrońcy nominalnego oraz w Holandii, to mogą sobie państwo wyobrazić, jak cenni są zawodnicy grający właśnie na tej pozycji. środek boiska. Holendrzy zbliżają się do naszego pola karnego. Czysto jednak odzyskana piłka w tej chwili przez Grzegorza Krychowiaka. Brodaty, potężny, chyba jeszcze w Moskwie zbudował tę masę mięśniową. Zawodnik, od którego zależy bardzo, bardzo wiele. Holendrzy wciąż prowadzą grę i świetnie drybluje przede wszystkim Memphis Depay. Była taka sytuacja, że pomylił się w tym dryblingu kilka minut temu, ale i tak potrafił z tego wyjść i jeszcze sprawić korzyść dla swojej reprezentacji. Arbiter tego spotkania, Georgi Kabakow, przed chwilą przeszkodził Holendrom przed tym, jak Krychowiak odebrał piłkę. Później stracił, musiał sfaulować i teraz jest rzut wolny dla naszych rywali. Pomarańczowi już ustawieni przed polem karnym Wojciecha Szczęsnego. Ustawiona też piłka, którą za chwilę spróbuje wbić w pole karne. Jeden z Holendrów, świetne zagranie do zupełnie niekrytego Aketen w pole karne, ale wybija świetnie ustawiony Tomasz Kędziora, grający na prawej obronie w reprezentacji Polski, ale nie udało się odzyskać piłki, ale naciska. Teraz Kamil Jóźwiak biegnie w stronę Silesena, ale ten wybija już na połowę rywali. Jest akcja dla reprezentacji Holandii. Ależ oni to zrobili, przepuszczenie piłki. Już lewa strona boiska, będzie dośrodkowanie Quincy Promes, ale trafił tam na Kędziorę. W związku z tym będą Holendrzy rozpoczynali od cornera. Już Memphis Depay wziął piłkę, ustawiony tak teoretycznie na pozycji środkowego napastnika, ale prawdziwy środkowy napastnik Luke de Jong siedzi na ławce rezerwowych. Ten, który pokonał Inter Mediolan w finale Ligi Europy. Virgil van Dijk pod bramką potrafi strzelić głową i już jest to zagranie. Piłka jednak wybita. Virgil van Dijk i Bartosz Bereszyński. Ciekawa sprawa, zwłaszcza dla polskich kibiców. Być może pamiętają Państwo taki czas, że Legia wygrywała w dwumeczu z Celticiem 6-1. I wówczas w barwach Celticu grał Virgil van Dijk, a w barwach Legii niestety Bartosz Bereszyński. Mówi mi niestety, bo nie był uprawniony do gry w rewanżu i właśnie wejście tego zawodnika na boisko w końcówce, kiedy wynik był przesądzony, sprawiło, że Celtic otrzymał walkover i awansował do następnej rundy. Ale były to jeszcze piękne czasy, gdzie polskie kluby rzeczywiście liczyły się w Europie i potrafiły awansować do fazy grupowej, czy Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy. Holandia przy piłce, przed chwilą przy piłce byli biało-czerwoni, ale tylko przez kilka sekund i znów stracili futbolówkę. Virgil van Dijk do tyłu, Silesen, drugi kontakt z piłką w tym spotkaniu. Van Dijk, kapitan reprezentacji Holandii, świetne zagranie, trzeba interweniować. Jest główka Jana Bednarka, jest druga główka, tym razem Bartosz Bereszyński jak najdalej oddala tę piłkę od własnego pola karnego Jan Bednarek, ale tylko chwilowo prawdopodobnie, bo znów przy piłce Holendrzy i znów prawdopodobnie za chwilę będą pod polem karnym Wojciecha Szczęsnego. Jak na razie ty bronimy, jak na razie to jest tylko wybijanka, nie potrafimy skonstruować żadnej ofensywnej akcji. Holendrzy panują nad piłką, Frenkie de Jong spokojnie teraz zagranie na lewą stronę. Quincy Promes za chwilę będzie miał piłkę, bo w tej chwili mają Depay, on w roli skrzydłowego, wtedy środkowi pomocnicy biegają w pole karne, daleko od własnej bramki Virgil van Dijk, ale nie udało się zagrać dobrze. Holendrzy, można powiedzieć, w tym meczu bez De Ligta, bez De Vrija i bez trenera. Dlatego, że Ronald Koeman 19 sierpnia zdecydował się na podpisanie kontraktu z Barceloną. On miał w umowie z holenderską federacją taki zapis, który stanowił, że bez odszkodowania, bez płacenia kary może odejść z reprezentacji tylko do jednego klubu, właśnie do Barcelony. Ale teraz Jóźwiak zdecydował się na strzał. Metry jednak od prawego słupka bramki Silesena i to była pierwsza ofensywna akcja polskiego zespołu zakończona strzałem. A zatem trenerem Holendrów został tymczasowo Dwight Love Hedes, człowiek, który jest postacią zupełnie nieznaną, bo urodził się w Kanadzie, bo w piłkę, w roli obrońcy grał w kanadyjskich i amerykańskich klubach z Major Soccer League. W Holandii trenował nie największe zespoły, Groningen, Zwolle, Heerenveen, no może PSV Eindhoven, ale tam był krótko, 2 lata był asystentem Ronalda Koemana, a po odejściu został trenerem. Mówi się, że tymczasowym, bo już Louis van Gaal, nieśmiertelny trener Holendrów, powiedział, że kto wie, być może jeszcze nie teraz, ale na finały Mistrzostw Europy. Szkoda tej akcji reprezentacji Polski, bo był tak taki moment, ułamek sekundy, gdzie Piotr Zieliński mógł podawać do Krzysztofa Piątka tak prostoparle, ale no nie zdecydował się na to i właśnie tego oczekujemy od Piotra Zielińskiego, żeby on w mgnieniu oka potrafił zaprezentować te swoje wspaniałe ponoć umiejętności. Cały czas czekamy na błysk tego zawodnika w reprezentacji Polski, zawodnika, który rozegrał już 52 mecze i dzisiaj rozgrywa 53, a teraz świetnie on jest przy piłce, ale zatrzymał akcję biało-czerwonych, przerzucił na prawą stronę, tam biegnie już po piłkę Sebastian Szymański, przy nim Tomasz Kędziora, Szymański przy linii bocznej po prawej stronie boiska na wysokości pola karnego, Klich czeka na piłkę, do niego właśnie zagrana piłka, czeka również Zieliński, Klich jednak na skrzydło odgrywa, Szymański dośrodkowanie w pole karne i Virgil van Dijk wybija piłkę jak najdalej od własnego pola karnego i szansa na kontrę dla naszych rywali. Już ruszają Holendrzy, już przebiegają z piłką przez środkową linię boiska, gdzie jest Depay, on przy piłce zagrywa więc króciutko do Georginio Wijnalduma, ten wstrzymał akcję, już nie będzie kontrataku, już jak zabrał piłkę zawodnikom z Niderlandów, Grzegorz Krychowiak przy piłce, on pewnie chciałby pełnić rolę takiego bardziej ofensywnego zawodnika, jak w Lokomotywie Moskwa, gdzie gra rzeczywiście rewelacyjnie, gdzie strzela bramki, ten ubiegły sezon był w jego wykonaniu rzeczywiście kapitalny, ale na razie takim zawodnikiem jest Zieliński, a Krychowiak wraz z Klichem ma rozbijać ataki rywala, jak do tej pory robią to dobrze, bo kwadrans meczu w Amsterdamie za nami, a wynik jest bezbramkowy, 0-0, przy czym oczywiście nie będziemy czarować rzeczywistości, to drużyna White'a Lodewijkesa jest drużyną prowadzącą grę na naszej połowie, ale my mieliśmy dwie tylko ofensywne sytuacje z kontrataków, lubimy grać z kontrataków, tylko czy o taką grę do końca chodzi? Znów przy piłce nasi rywale, zagranie na lewą stronę, tam już czekał na piłkę Quincy Promes, przy nim Memphis Depay, Promes w środku Wijnaldum, jednak ten do tyłu, Nathan Ake podaje do Frankiego De Jonga, De Jong przerzuca piłkę na prawą stronę, już czekał na nią Hans Hatebur, teraz piłka do Hatebura, wcześniej był przy niej Feldman, teraz Hatebur do środka, jest przy piłce Steven Bergwijn, no i szukają miejsca, by zaatakować, by wtargnąć w pole karne Wojciecha Szczęsnego, podopieczni Dwighta Lodewijkesa, zagranie tym razem na lewą stronę, ale wciąż między obrońcami krąży piłka, obrońcami reprezentacji Holandii. Nathan Ake po lewej stronie. Tyle tylko, że wszyscy reprezentanci Holandii grający w obronie są na naszej połowie. Tylko bramkarz Philipsen pod własną bramką. Holandia teraz będzie groźnie na różnych pola karnego. Lewa strona, dośrodkowanie. Bednarek wybija piłkę i teraz kto szybszy? Już jak czy Hatebur? Rzucił się jeszcze reprezentant Polski. Wybił piłkę, ale wybił piłkę ręką, jak pokazuje asystent głównego sędziego Georgia Kabakowa. Za chwilę znów prawdopodobnie będą chcieli przenieść się pod pole karne Szczęsnego zawodnicy reprezentacji Holandii. Pytanie, czy to jest taki tymczasowy napór, który trzeba przetrwać, a później to my będziemy mogli coś więcej sprawić, więcej niebezpieczeństwa w ofensywie pod polem karnym Jaspera Silesena. Były może dwa zalążki sytuacji dla reprezentacji Polski, ale wciąż nic z tego nie było. Choć klarownej okazji też nie mieli reprezentanci Holandii. A to już 17 minuta meczu w Amsterdamie. Ustawił już piłkę Memphis Depay na wysokości pola karnego. Będzie wykonywał rzut wolny. Prawdopodobnie dośrodkowanie. Odchodząca piłka w pole karne Szczęsnego. Jest już Depay. Piłka w pole karne i wyskakuje wysoko. Bartosz Bereszyński wybija piłkę, ale tylko chwilowo mieli ją reprezentanci Polski, bo znów pomarańczowi będą wrzucać piłkę z autu. Na nasze szczęście te dośrodkowanie Holendrów nie są dobre. One są z reguły za krótkie. Nie przechodzą nawet pierwszego zawodnika reprezentacji Polski. I dobrze, ale teraz kolejny atak Holendrów. Hatebur coraz bliżej naszej bramki. Krótkie zagranie. Błąd Krychowiaka, który miał już piłkę na lewej nodze, ale mu się nie udało. I teraz Bereszyński naciskany przez Hatebura, długowłosego z opaską na ciemnych włosach. Gwizdek sędziego przeraźliwy na tym pustym stadionie. Mogą Państwo wiedzieć dzięki temu, jak wygląda naprawdę mecz piłkarski. Ten bez kibiców, którzy zagłuszają odgłosy z boiska, piłkę, odgłos piłki, odbicia tej piłki od nogi zawodnika, od murawy, okrzyki między zawodnikami. Teraz brawo, brawo, krzyczy Jerzy Brzęczek i bije w ręce, ale wydaje się, że to brawo dotyczy tylko wyniku, bo 18 minuta, a my gola nie straciliśmy. Także na razie nie marzyliśmy. Jerzy Bręczek został na wczorajszej konferencji prasowej w Amsterdamie zapytany o to, czy to spotkanie z Holandią może być takim kamieniem milowym dla reprezentacji Polski, tak jak był mit założycielski kadry Adama Nawałki, mecz z Niemcami, zwycięstwo w Warszawie. Ja, wydaje mi się, że taki mecz już był, tylko nie do końca wykorzystany. To spotkanie pierwsze w Bolonii z Włochami, które rozpoczynało poprzednią Ligę Narodów, kiedy prowadziliśmy tak długo. No właśnie, 2 lata temu w Bolonii to miło było patrzeć na kontrataki biało-czerwonych, na to, jak potrafili stwarzać sobie sytuację. Oczywiście był wtedy Robert Lewandowski, ale gola nie strzelił, bo wtedy to była bramka Piotra Zielińskiego i całkiem niezły mecz tego zawodnika Napoli. A teraz znów Zieliński przy piłce zagrywa do przodu, do Piątka, ale szybszy był Virgil van Dijk. Pomyślał inteligentnie, zabrał piłkę napastnikowi Herty Berlin i teraz tylko uśmiecha się Krzysztof Piątek, a skupiony, poważny, z kamienną twarzą Virgil van Dijk, kapitan reprezentacji Holandii, bierze piłkę w ręce i za chwilę będzie ją wrzucał z autu. Rzut wolny dla reprezentacji Holandii, więc to był faul Krzysztofa Piątka na Van Dijku i Holendrzy teraz zepchnięci pod własne pole karne spróbują wydostać się z tego pressingu. Przy piłce już Quincy Promes, on wycofał do Silesena. Silesen, Joel Veltman, czyli cały czas bramkarz i obrońcy przy piłce pomarańczowych, ale już teraz nie ma takiego pressingu ze strony podopiecznych Jerzego Brzęczka. Środkowi obrońcy między sobą, czyli Veltman i Van Dijk, ten na lewą stronę. Ake, bardzo aktywny w tym spotkaniu. Zarówno ten lewy obrońca, jak i prawy obrońca Hans Hatebur. Oni często są przy piłce, podłączają się do akcji ofensywnych, czego nie można zdecydowanie powiedzieć o Tomaszu Kędziorze i Bartoszu Bereszyńskim. Pomarańczowi już na połowie biało-czerwonych. Bo polscy obrońcy głównie muszą zajmować się jednak zabezpieczeniem własnej bramki. I znów 10 zawodników z Niderlandów na naszej połowie. Coraz bliżej tej bramki i podania coraz szybsze na Tana Ake, ale zamknięty przez dwóch zawodników reprezentacji Polski. Wycofanie do Promesa, ten jeszcze bardziej do tyłu, ale Holendrzy się zbliżają i zbliżają się także Veltman i Van Dijk pod nasze pole karne. Rozpoczyna się akcja. Szybko Depay, główka Kamila Glika w ostatnim momencie, ale w dalszym ciągu oranie. Pomarańczowi przy piłce, Depay na lewą stronę, Ake daleko ma do piłki. Utrzymał ją w boisku, podziękował Sebastian Szymański za to, że Holender za boisko wypadła, piłka została, ale nie zdołaliśmy jej przejąć, nie zdołaliśmy przeprowadzić kontrataku. Holandia w doskonałej sytuacji. Piłka mija o 20 centymetrów polską bramkę po strzale Quincy'ego Promesa. Ależ to była sytuacja najlepsza zdecydowanie w tym meczu w 21 minucie. Świetne podanie otrzymał Quincy Promes, ale skrzydłowy Ajaxu nie potrafił wykorzystać tej sytuacji. Błąd Tomasza Kędziory, który obrócił się za późno, zabrał się za Quincy Promesem, a ten oddał już strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Na nasze szczęście był to niecelny, nieudany strzał, choć niewiele brakowało, a piłka zatrzepotałaby w siatce bramki Szczęsnego. Wciąż czyste konto tego bramkarza. Do tej pory 46 występów, 21 razy zachował czyste konto Wojciech Szczęsny, a jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka i Virgila van Dijka, to już były 2 albo 3 nawet starcia między tymi zawodnikami, więc widać, że iskrzy na linii van Dijk, Krzysztof Piątek. I właśnie kapitan reprezentacji Holandii przy piłce na lewą stronę, na Tanakę do środka, tam Bednarek głową wrócił Zieliński, ładnie przerzucił piłkę na tę Deronę, teraz na lewą stronę, ale cóż z tego, liczymy i liczymy. Nie ma dużo tych podań, w zasadzie na palcach jednej ręki można te podania policzyć i to nie jest dobre w tej chwili, dlatego że to wygląda na rozpaczliwą obronę, nie na taką kontrolowaną obronę, w której pozwalamy się wyszumieć rywalowi, a później przechodzimy do kontrataku. Ake i Kędziora i znów nie dał rady zawodnikiem Manchesteru City, ten, o którym mówiliśmy Państwu, taki bardzo podobny do Ruda Hulita. Rud Hulit to przecież największy sukces reprezentacji Holandii, ten 1988 rok. Fenomenalna drużyna reprezentacji Holandii, choć wielu mówi, że o wiele lepsza była ta, która przegrała 2 finały Mistrzostw Świata. To pokolenie wielkiego Ajaxu, Johanne Cruyff, Johan Neeskens, Johnny Rappi. Oni 2 razy przegrywali finały Mistrzostw Świata, 2 razy przegrywali te finały z gospodarzami turnieju. A najlepsza reprezentacja Polski w historii to ponoć ta z 1978 roku, kiedy nie było medalu na Mundialu. biało-czerwoni przy piłce, ale niecelne, złe, zablokowane podanie Szymańskiego. Przejął na szczęście piłkę Krychowiak, odbiła się jeszcze od Natana Ake i będzie wrzut piłki z autu reprezentantów Polski dziś w środku pola. Krychowiak, Zieliński i Klich. No, Zieliński i Klich to są zawodnicy, od których oczekujemy więcej i więcej, cały czas więcej, bo oni w klubach grają znacznie lepiej niż w koszulce z orłem na piersi. Natomiast jeśli chodzi o Krychowiaka, no to zdecydowanie jest to członek kręgosłupa drużyny Jerzego Brzęczka. Można do niego też zaliczyć Kamila Glika, Wojciecha Szczęsnego i oczywiście Roberta Lewandowskiego, którego brakuje w Amsterdamie. Zabraknie też w Zenicy za 3 dni w meczu z Bośnią i Hercegowiną. A teraz już akcja reprezentacji Polski. Prawa strona boiska, Kędziora w pole karne. Przepuścił piłkę jeden z zawodników. Ona jednak nie doszła do Krzysztofa Piątka, ale było bardzo blisko. Gdyby Piątek jednak zdołał ją przyjąć, byłby w świetnej sytuacji, mógłby oddawać strzał na bramkę Jaspera Silesena. Czyżby zatem w połowie tej pierwszej części spotkania Holendrzy zmniejszyli tempo? Czyżby uważając, że z tego ataku pozycyjnego gola nie zdobyli, wpuszczają teraz Polaków na własną połowę? Czy to nasza drużyna gra w tej chwili lepiej? Klich, Bereszyński, Klich, lewa noga, dośrodkowanie w pole karne. Ruszyły tam Piątek, ale nie doszedły do piłki. Razem z Van Dijkiem Piątek jest przekonany, że to on był tym ostatnim zawodnikiem, który nie dotykał piłki, tylko zrobił to Van Dijk. Sędzia jednak wprost przeciwnie, nie będzie wznowienia od kornera, tylko od bramki Jespera Silisena, bramkarz Walencji. Tak patrzymy na reprezentację Holandii i co widzimy? Jeden zawodnik podstawowej jedenastce z holenderskiego klubu to Quincy Promes. Wszyscy pozostali grają za granicą, ruszają Polacy. Krychowiak do Szymańskiego, drobny zawodnik reprezentacji Polski. Jak patrzy się na Szymańskiego, to wydaje się, że on od każdego z rywali powinien się odbijać. Teraz będzie spalony, czy będzie aut? Jednak sędzia podniósł chorągiewkę spalonej. Krzysztof Piątek już nie pierwszy raz, ale taka to gra środkowego napastnika, który musi być w linii z obrońcami, który musi ryzykować. Czasami sędzia nie podniesie chorągiewki. Przypomnijmy, że w Lidze Narodów nie ma VAR-u. Dopiero w turnieju finałowym będzie wideoweryfikacja, więc wszystko może się zdarzyć. Teraz strata reprezentacji Holandii. Stracił piłkę Frenkie de Jong, odzyskali biało-czerwoni, ale od razu przerwał akcję Georgi Kabakow. Bułgarski sędzia gwizdkiem jest rzut wolny dla reprezentacji Holandii. A wracając do tego spalonego, to też są nowe przepisy wprowadzone przez UEFA, że nie tak jak kiedyś sędzia, jeśli od razu widzi, że została piłka posłana do zawodnika będącego na spalonym, podnosi chorągiewkę. Teraz sędzia czeka, aż ten zawodnik tę piłkę dotknie. I czasami jest to irytujące, bo ten piłkarz, który myśli, że nie jest na spalonym, biegnie po piłkę, bo tak też został nauczony, żeby biec, póki jej chorągiewka nie zostanie podniesiona po tę piłkę, i czasami biegnie 20-30 metrów i dopiero wtedy zakończy się jego akcja podniesieniem chorągiewki. A teraz pomarańczowi przy piłce świetnie odebrał piłkę Memphis Depay. Na prawą stronę Hans Hatebur, do kogo podaje? Do Depaya, już na wysokości pola karnego i dobra interwencja Kamila Jóźwiaka, ale nie ma oddalenia tego zagrożenia od bramki biało-czerwonych, ponieważ będzie jeszcze rzut rożny dla naszych rywali. Memphis Depay, zawodnik Olympique Lyon, który tak dobrze wypadł w rozgrywkach Ligi Mistrzów i gdyby jego forma, a może nawet nie forma, tylko skuteczność, efektywność strzelecka była wyższa, to być może miałby Bayern problemy. A teraz korner dla drużyny holenderskiej. Depay ustawił już piłkę. Nie jest wysoki, 176 cm, ale bardzo umięśniony, ubity taki. I teraz będzie dośrodkowywał. Szuka tam Feldmana, ale głównie Van Dijka, który jest już w polu karnym, który szuka dla siebie miejsca. Van Dijkę głową w środek bramki na szczęście i broni Wojciech Szczęsny. Jeszcze gwizdek sędziego, być może kapitan reprezentacji Holandii, zawodnik Liverpoolu, pomagał sobie ręką, położył łokieć na karku Kamila Glika, który w tej chwili rozmasowuje sobie głowę, ale takie mam wrażenie, że Glika nic nie złamie. On za chwilę trzepie się, potrząśnie głową i znów będzie grał tak, jak oczekujemy właśnie od niego. Powiedzieć, że Kamil Glik gra dziś na świeżości, jak mówi się w żargonie piłkarskim, to tak jakby nic nie powiedzieć, bo przecież rozgrywki francuskiej Ligue 1 zostały zakończone w marcu z powodu pandemii koronawirusa. On już ich nie dograł. No i teraz przeszedł do Benevento i dopiero czeka na wznowienie tego sezonu Serie A, bo właśnie będzie występował w Beniaminku. Podobno w Benevento tworzy się coś wielkiego i właśnie teraz Kamil Glik jest już podopiecznym Inzagiego, trenera, który ma doprowadzić Benevento, no może nie do wielkich sukcesów, ale przynajmniej do tego, by utrzymać się na najwyższym poziomie we Włoszech. Frankie de Jong, lewa lewa strona boiska. Franky De Jong coraz bliżej bramki. Memphis Depay. Jeszcze jest tam Quincy Promes. Ale w ostatnim momencie wybita ta piłka i znów wybita w aut. Tu nie było szukania żadnego z partnerów, żeby rozegrać tę piłkę z kontrataku. Nie, od razu w aut, byle dalej od naszej bramki. I tak na razie wygląda gra reprezentacji Polski. Holendrzy coraz bliżej naszego pola karnego i znów lewą stroną Nathan Ake do środka. Ta piłka odbita jeszcze od nogi Kędziora, więc będzie następny korner dla reprezentacji Holandii. Jak na razie z tych rożnych niewiele wynikało. Raz tylko Virgil van Dijk doszedł do strzału głową w tej ostatniej sytuacji. Znów Memphis Depay. On ustawia piłkę patrząc od strony naszej bramki, to po prawej stronie bramki Wojciecha Szczęsnego. On skupiony patrzy. Bereszyński blokuje Depaya, natomiast Glik czeka na to, aby wygrać z nim pojedynek. Dośrodkowanie. Minął się z piłką Wojciech Szczęsny. Ta przeleciała taką parabolą nad wszystkimi zawodnikami w polu karnym i opuściła boisko. Franky De Jong interweniuje u sędziego, ale Bułgar stanowczy. Pokazał ręką tak wymownie na kieszonkę, gdzie trzyma kartki, i zawodnik Barcelony natychmiast odszedł. Nie potrafimy, znów nie potrafimy opuścić z piłką własnej połowy. 30 minut meczu za nami, zdecydowana przewaga Holendrów we wszystkim, w posiadaniu piłki, w podaniach na naszej połowie, w kornerach, w strzałach, w celnych strzałach. Tak, bo był jeden Van Dijk'a głową, a teraz Holendrzy Quincy Promes do środka i znów Kamil Glik głową, ale jeszcze tam niebezpieczne zderzenie Kamila Jóźwiaka, jednego z zawodników pomarańczowych. Sędzia nie przerywa gry. Holender leży na boisku. Jóźwiak zaczyna ofensywną akcję. Lewa strona boiska. Piątek powinien wybić piłkę. Tak, tak trzeba zrobić. To jest ważne. Zdobycie punktów, zdobycie prowadzenia, ale pamiętajmy o tym, że trzeba się szanować. Był piłkarz Milanu, a obecnie zawodnik Herty BSC wybił piłkę poza boczną linię, aby Martin De Roon mógł skorzystać z pomocy swoich lekarzy. Staramy się szukać pozytywów w grze reprezentacji Polski, no i na pewno można pochwalić środkowych obrońców Kamila Glika i Jana Bednarka. Interweniują, zaciekle bronią bramki Wojciecha Szczęsnego. No i Szczęsny już też sprawdzony. Raz nie musiał interweniować, bo był minimalnie niecelny strzał Memphisa Depaya. Później już musiał złapać piłkę po strzale głową, po rzucie rożnym Virgila van Dijk'a. Zdenerwowany, widać to na twarzy van Dijk'a, taki nabity na twarzy ten zawodnik, taką agresją. No i on chce na pewno doprowadzić reprezentację Polski, Holandii oczywiście do zwycięstwa. No już miał jedną okazję, cały czas uprzykrza mu życie w Krzysztof Piątek, który jest najbardziej wysuniętym zawodnikiem biało-czerwonych. Teraz pressing reprezentantów Polski. Klich nie zdołał jednak przejąć piłki. Świetnie zachował się Georginio Wijnaldum. Próbują odzyskać podopieczni Jerzego Brzęczka. Wybita ta piłka i znów musi interweniować obrona reprezentacji Polski. Piłka do Wojciecha Szczęsnego i niewiele by zabrakło, a straciliby biało-czerwoni tuż przed własnym polem karnym. Zagranie do Jóźwiaka i dobra interwencja Virgila van Dijk'a, i teraz uspokaja grę Franky De Jong. I zawodnik Barcelony rozpoczyna w kole środkowym. Ciągle 0-0, 32 minuta tego spotkania. Holendrzy zdecydowanie lepsi. Wyższa kultura gry, przyjęcie piłki, podanie, widzenie tego, co dzieje się na boisku. Nathan Ake, lewa strona, Quincy Promes. Większość ataków holenderskiej drużyny tą stroną. Środek boiska, Memphis Depay, wycofanie piłki. Strzał natychmiastowy De Roona, zablokowany przez Polaków. Wybita piłka, Virgil van Dijk, świetnie. Za wysoko spada ta piłka pod nogi Krychowiaka, który jednak nie potrafi zdusić do ziemi. Dopiero teraz Zieliński dobrze to zrobił, uruchomił Kędziorę po prawej stronie. Już ucieka Klich, jeszcze bardziej na prawo on i Joel Weltman. Dośrodkowanie, Piątek strzela, Silesen broni. Najlepsza akcja reprezentacji Polski w tym meczu. Krzysztof Piątek. Tak chciał mieć takie wejście jak do reprezentacji Polski, jak do Milanu. Wystarczyły trzy podania. Wielka rola Mateusza Klicha, który wypuścił po prawej stronie Kędziorę i natychmiast zdecydowanie Krzysztof Piątek z 15 metra, ale dobra interwencja Jaspera Silesena. Będzie korner dla Polski. Takie akcje chcemy oglądać w wykonaniu reprezentacji Polski, bo to naprawdę była świetna, składna, zespołowa akcja z prawej strony boiska. A teraz już będzie rzut rożny dla reprezentacji Polski, dośrodkowanie w pole karne, czy zamknięte akcje Krajowiak, podanie jeszcze do środka do Glika, ale strata biało-czerwonych i kontratak Holendrów na szczęście nieudany. Będzie żółta kartka dla Glicha, dlatego że zawodnik Leeds United, który wygląda jak room size, broda ogromna. Te 290 dni sprawiły, że jak spojrzeliśmy na Mateusza Glicha, to go nie poznaliśmy, bo zawsze był brodaty, tylko że jakoś przystrzyżony elegancko, a tutaj w każdą stronę te włosy w jedną, drugą. Ciemno włosy, zawodnik podopieczny Marcelo Bielsy, który razem ze swoją drużyną efektownie awansował do Premier League w Anglii. No i zobaczymy, jak sprawdzi się właśnie tam, w tych meczach z Liverpoolem, z Manchesterem City. Holendrzy atakują, Polacy się bronią. Ciągle to jest wybijanka, ale teraz Piątek ma okazję zatrzymać się z piłką. Nie było takiej okazji, dlatego że Martin De Ron zabrał mu piłkę i znów lewa strona boiska. Uważajcie tą lewą stroną, tam gdzie Ake, tam gdzie Promes, tam gdzie często znajduje się Wijnaldum. Pomarańczowi lewą stroną atakują, podanie do Natana Ake, ten już na wysokości pola karnego, teraz zrobił kilka kroków do tyłu. Frankie de Jong uciekł spod naporu presji Klicha i Piątka, z przodu jeszcze Zieliński, oni czyhają tylko by zabrać piłkę pomarańczowym i przeprowadzić kontrę, ale to wciąż nasi rywale są w posiadaniu. Tym razem prawa strona boiska, Hatebur kiwa Bereżyńskiego, ale nie zdołał go przechytrzyć, musiał wycofać. De Ron do środka, Memphis Depay, dobry dribbling, zagranie świetne w pole karne. Ake do środka i czy będzie strzał na bramkę? Na szczęście nie ma, ale jeszcze teraz ponownie Memphis Depay obok bramki Wojciecha Szczęsnego, ale znów w kilka sekund dosłownie z niczego zrobiła się bardzo groźna sytuacja. Tym bardziej, że ta akcja holenderskiej reprezentacji składała się z fenomenalnego podania Depaya do Ake, później do środkowania i później Polacy wybijali tę piłkę, ale za krótko z linii pola karnego nadbiegający Memphis Depay starał się pokonać Szczęsnego, ale zrobił to bardzo, bardzo źle. Może trzeba iść do psychologa, dlatego że on przeprowadził takie testy psychologiczne i wynajął specjalną agencję, która miała znaleźć mu klub, w którym zostaną wykorzystane jego możliwości, bo w Manchesterze United jakoś możliwości nie było. Wytypowano 5 klubów, których nazw nie podano, natomiast wśród nich był m.in. Olympique Lyon. I to jest fenomenalne, bo on tam rzeczywiście spisywał się znakomicie, więc romantyczny futbol dawnych czasów już dawno odszedł w niepamięć, a to przypomina tworzenie na przykład takich zespołów, nie powiem, rockowych, chociaż Lady Punk to też z castingu było, ale tych boys bandów na przykład, czy girls bandów, gdzie po prostu mówiono, jedna ma być wysoka, druga ma być niska, ten ma być jasnowłosy, ten ma być ciemnowłosy, ten ma śpiewać wyżej, ten ma śpiewać niżej, i tak tworzono drużynę. W tej chwili coraz bliżej jesteśmy, że tak będą powstawały również drużyny piłkarskie. Uratował swoją karierę Memphis Depay, ona miała być jeszcze większa, szczególnie właśnie w Manchesterze United, no i później przepadł na kilka sezonów, ale odnalazł się w końcu we Francji, w Olympique Lyona. Przecież Lyon to półfinalista Ligi Mistrzów i patrząc na ten skład reprezentacji Holandii, tam jest faza grupowa Ligi Mistrzów. Prawie każdy klub, Ajax, Lyon, Tottenham, Barcelona, Atalanta czy Liverpool. I właśnie pomarańczowi teraz tworzą akcję, atak pozycyjny, zagranie na lewą stronę, Ake jeszcze bardziej na lewo, tam już na wysokości pola karnego, Quincy Promes. Promes strzela nad poprzeczką bramki Wojciecha Szczęsnego i mógł odepchnąć z ulgą bramkarz Juventusu Turyn. Ciągle jest 0-0 i tak zastanawiam się, co prędzej pęknie. Czy polska obrona nastawiona na wybijanie piłki, czy psychika Holendrów? Dlatego, że oni mogą już czuć się sfrustrowani, atakują, podają, mają te akcje w polu karny, mają nawet strzały, ale w większości niecelne. Holendrzy to nie jest zespół o stalowej mentalności. To jest drużyna, która często załamuje się nieudanym wynikiem tego spotkania. Klik do środka, tam jednak wraca doskonale Frenkie de Jong, zagrywa do bramkarza Skindena, ten obrany w zielony strój, ale jasno zielony dla odróżnienia i ładnie on odbija się od tej ciemnej zieleni boiska na stadionie Johana Cruyffa w Amsterdamie. Kiedyś, w końcówce ubiegłego stulecia, powstanie tego stadionu to był przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi o wykonanie. To był najnowocześniejszy stadion na świecie. Teraz takich jest zdecydowanie więcej i w pewnym momencie można powiedzieć nawet, że ten obiekt w Amsterdamie tak trąci myszką teczkę, że ta komunikacja wewnątrz stadionu nie jest taka łatwa jak na innych tych nowoczesnych obiektach. Polacy w tej chwili starają się zamknąć Holendrów na ich połowie. Rzut piłki z autu dla naszych rywali, ale co najważniejsze, piłka jest na połowie Holendrów, a nawet na wysokości pola karnego Jaspera Silesena i tego trzeba się trzymać. Tego musimy się trzymać tak, by no jak najmniej było tych sytuacji pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Dobrze, przejął piłkę w środku pola Klich. To, co możemy też zauważyć, to jest przejmowanie tych spadających bezpańskich piłek, kiedy na przykład bija bramkarz, jest interwencja głową, no i wtedy trzeba tę piłkę zebrać i poprowadzić atak. Teraz nieporozumienie po stronie naszych rywali, ale świetnie poradził sobie z piłką Frenkie de Jong. Mądrze zatrzymał, podał do tyłu, do Van Dijk'a. Teraz zagranie już na lewą stronę. Ake do przodu, Memphis Depay. Depay zatrzymany przez ścianę, a tą ścianą jest Kamil Glik. Tak, wydawało się, że ze skałą zderzył się zawodnik Olympique Lyon, ale tak wyglądają te starcia z Kamilem Glikiem. Teraz już zajął stanowisko w środku obrony nasze zawodnike. Holendrzy atakują prawą stroną, ale Hatebur pokazał, nie chce piłki, graj gdzie indziej, jednak Deron podał do niego. Teraz znów Frankie de Jong. Rzeczywiście jest to fenomenalna technika. Głowa przez cały czas podniesiona. Te jasne włosy lekko rozwiane. Widzi dosłownie wszystko. Czy będzie wszystko widział Piotr Zieliński, który rozpoczyna kontrę polskiej reprezentacji. Przebieg 30 metrów. Zagrał do Jóźwiaka na lewą stronę. To już pole karne. Za chwilę Jóźwiak wbiegł już pole karne do linii końcowej. Dośrodkowanie, ale fantastycznie. Joel Feldman odbił piłkę. Hatebur do przodu. Jeszcze atak Grzegorza Krychowiaka. Uważa sędzia, że Polak przesadził z agresją. I trzeba przyznać, że Georgi Kabakow likwiduje w samym zarodku wszystkie takie próby kontestacji jego decyzji. Czekamy na bramkę do przerwy reprezentacji Polski. Nie jest to zbyt śmiała teza, patrząc na to, że jednak biało-czerwoni potrafią się coraz częściej przedostawać pod bramkę Jaspera Silesena i są przede wszystkim na połowie Holendrów. A kiedy była ostatnia akcja naszych rywali? No od tego czasu minęło już jakieś 10 minut, ale może teraz uda się coś stworzyć podopiecznym Dwighta Lodewehesa. Zagranie już do przodu i świetna interwencja Jana Bednarka. Szansa na kontrę dla reprezentacji Polski. Krychowiak rozgląda się, komu podać. Podaje do Klicha. Klich osamotniony, sfaulowany. I będzie rzut wolny dla biało-czerwonych. Wydaje się jednak, że akcja Krychowiaka zbyt wolna. Rząd za długo prowadził piłkę po odbiorze. Najważniejsze jest pierwsze podanie, żeby ono nastąpiło szybko, żeby to było podanie do przodu. Och, fantastycznie, prawda? Z jednej strony Frenkie de Jong, z drugiej strony Virgil van Dijk, a w środku Mateusz Klich. I tak spojrzał van Dijk na niego. Być może przypomni sobie, kiedy drużyna Liverpoolu będzie grała z Leeds United, a na Leeds zawsze trzeba zwracać uwagę. Trener Mac, czarodziej futbolu Marcelo Bielsa. W związku z czym na pewno te mecze Leeds będą bardzo interesujące. Teraz Martin Deron, zawodnik Atalanty Bergamo, która była absolutną rewelacją. I on dobrze gra w tym spotkaniu, podobnie jak wczoraj. Na przykład Ruslan Malinowski także z Atalanty był najlepszym zawodnikiem meczu między Ukrainą a Szwajcarią. Jest coś w tej Atalancie magicznego, że zawodnicy, którzy no nie są wielkimi gwiazdami, a jednak potrafiły Gasperini stworzyć z nich fenomenalny zespół, a przecież nawet na własnym stadionie w Lidze Mistrzów nie grali. No właśnie, a w składzie reprezentacji Holandii dwóch przedstawicieli Atalanty, bo jeszcze właśnie Hans Hatebur oraz wspomniany Martin Deron. No i widać jakość tych piłkarzy. To nie jest przypadek, że Atalanta dotarła do ćwierćfinału. No to był taki romantyczny futbol, którego byliśmy fanami, no ale każdy romantyzm kiedyś się kończy i ten zakończył się na ćwierćfinale. Teraz biało-czerwoni przy piłce. Jan Bednarek wyprowadza piłkę z własnej połowy do Piątka. Piątek przegrał pojedynek biegowy z Feldmanem. Feldman wybija piłkę daleko, walczy jeszcze o piłkę. Piotr Zieliński, on również przegrał pojedynek, wygrał go i to główkowy Kamil Jóźwiak, ale stracili piłkę podopieczni Jerzego Brzeczka i znów z własnej połowy wyprowadza piłkę Virgil van Dijk. Cztery minuty do zakończenia pierwszego. pierwszej połowie spotkania ciągle jest 0-0 i śmiemy twierdzić, że najgroźniejsza akcja to był ten strzał Krzysztofa Piątka, po którym interweniować musiał Jasper Silesen, ale teraz znów Holendrzy. De Jong spokojnie, króciutko, Bromes, który w tej chwili uciekł z lewej strony boiska i zajmuje miejsce w centrum, ale zaczyna uciekać i piłka właśnie do niego. Jest tam jednak Glik wysoko, mocno, zdecydowanie Kędziora po prawej stronie górą. Posłał piłkę na 40 metrów w kierunku środkowej linii boiska. Przyjęcie jeszcze raz przez Kędziorę lewą nogą na lewą stronę do Jóźwiaka i ten jasno z włosy piłkarz poznańskiego Lecha rusza do przodu. Nie jednego z Holendrów, łamie akcję Piotr Zieliński. Prawa noga na drugą stronę. I czy będzie zagranie, czy będzie podanie? Mateusz Klich wycofuje jednak piłkę do Kędziory. Szkoda, bo może trzeba było spróbować dryblingu. I jeszcze raz zawodnik Leeds United do tyłu. To jest niebezpieczne, bo Holendrzy nas pychają. Krychowiak zorientował się i zagrał piłkę do Szczęsnego, który daleko, 30 metrów od własnej bramki, do Bednarka. Ten natychmiast na lewą stronę. Gramy lepiej niż to było do 30 minuty. Od 30 minuty nagle staliśmy się równorzędnym rywalem dla drużyny, która, przypominamy, w poprzedniej Lidze Narodów przegrała dopiero półfinał z Portugalią. To znaczy, jak to mówią, znów na terenie rywala. Oni jednak te finały, które grają z gospodarzami, to przegrywają. Biało-czerwoni przy piłce na wysokości pola karnego. Bereszczyński do Klicha, złe przyjęcie, ale naprawił swój błąd Klich, ale straciliśmy już tempo tej akcji, ale wciąż mamy piłkę, podanie w pole karne do Piątka. Piątek znów przegrywa pojedynek z Feldmanem, walczy, musiał sfaulować. No i pytanie, kto kogo? No ale wiadomo, jeśli już patrzy Krzysztof Piątek na sędziego Georgija Kabakowa z takim wyrzutem, to wiadomo, że to właśnie on faulował. Krzysztof Piątek ma żółtą kartkę, musi uważać. Miejmy nadzieję, że ten ostatni kwadrans pierwszej połowy spotkania to zapowiedź tego, co będzie się działo w drugiej, bo taką reprezentację Polski chcemy oglądać. Ale Holendrzy chcą strzelić tę bramkę, jak to się mówi, do szatni. Grają tym razem prawą stroną boiska. Ruszył tam Steven Bergwijn, zawodnik Tottenhamu, ale dobra interwencja Bartosza Bereszyńskiego. Wydawało się, że nie on zagra na tej lewej obronie. Tym bardziej, że Barwak sam do Rigenu ani spisywał się ostatnio dobrze, ale jednak Jerzy Brzęczek jest konserwatywny, jest konsekwentny. Ogrywał Bereszyńskiego na tej lewej stronie. Holendrzy, teraz oni na lewej stronie. Quincy Promes, zawodnik Ajaxu Amsterdam. Wycofanie piłki, De Jong, mięciutko, tak bez żadnego wysiłku. Piłka spada pod nogami Hansa Hatebura. One na prawej stronie, naprzeciwko niego Jóźwiak. Wycofanie do Derona. Zawodnicy Atalanty Bergamo rozgrywają piłkę między sobą. Memphis Depay, 30 metrów od bramki. Dribbling, próbuje minąć Krychowiaka. Jeden zwód, drugi do środka, odwrócił się, strzela natychmiast. Słupek ratuje reprezentację Polski. Cóż to była za akcja w wykonaniu Frankiego De Jonga, ale to podanie Depaya, palce lizać. Udało się utrzymać ten wynik. Był słupek, szczęśliwy słupek dla reprezentacji Polski. Udało się utrzymać bezbramkowy remis. 0-0 po pierwszej połowie spotkania. Reprezentacja Polski remisuje z Holandią i miejmy nadzieję, że druga połowa spotkania przyniesie gole, przede wszystkim gole dla reprezentacji Polski. Przypomnę, Polska bezbramkowo remisuje z Holandią. Mecz w Amsterdamie, Liga Narodów, a z naszymi sprawozdawcami Andrzejem Janiszem i Filipem Jastrzębskim ponownie połączymy się za kilkanaście minut. Reklama. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Czają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Radiowa Jedynka. Reklama. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Maciej Oswald. 7 samochodów osobowych i bus zderzyły się na ekspresowej siódemce w Lekarcicach w kierunku Radomia. Jezdnia jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje na objazd na węźle Broniszew. 3 osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Do odwołania będą też problemy na drodze 61 w Podlaskiem. Jedna osoba zginęła na miejscu, a jedna jest ranna po kraksie na wysokości miejscowości Łubiane. Samochód osobowy czołowo zderzył się z autobusem szkolnym. Uwaga, są objazdy, osobówki mogą objeżdżać drogami lokalnymi, a ciężarówki muszą zjeżdżać z obwodnicy Szczuczyna do drogi 58. W kierunku Łomży jedziemy na Kisielnicę i drogę krajową 63. Cztery osoby są ranne po zderzeniu dwóch aut w Leleszkach w Warmińsko-Mazurskiem. Droga 53 między Olsztynem i Szczytnem jest wyłączona z ruchu od 2 godzin i trzeba jechać objazdem trasą pasem droga 58 Szczytno. I w Warmińsko-Mazurskiem zostajemy. Teraz trasa 59, 62 km Rągowo-Rozogi. W miejscowości Mojtyny przewrócił się samochód osobowy, ale nie ma już wahadła. Tymczasem przenosimy się na autostradę A4. Tutaj wciąż są utrudnienia w 3 miejscach. W Dolnośląskiem między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zderzyły się 3 samochody osobowe. A na odcinku Jadwisin-Chojnów doszło do awarii samochodu ciężarowego. W obu miejscach ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Popsuta ciężarówka opóźnia także jazdę na odcinku Kraków-Tarnów. W miejscowości Stanisławice do Tarnowa jest zwężenie. I jeszcze ostrzeżenie dla jadących drogą 94 w Paczynie. Między Pyskowicami i Strzelcami Opolskimi potrącono pieszego i teraz wciąż droga jest zablokowana. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Nowa, krótsza lista powiatów objętych ograniczeniami w związku z epidemią. 7 miejsc jest w strefie żółtej, 3 w czerwonej. Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego grupa ponad 50 europosłów zaapelowała do przywódców unijnych krajów i liderów europejskich instytucji o zablokowanie gazociągu Nord Stream 2. Wielkopolscy policjanci zatrzymali 3 osoby w związku ze śmiercią dziennikarki z Chodzieży Anny Karbowniczak. Odnaleźli także samochód, którym kierowca wczoraj potrącił kobietę. Jest nowa lista miejsc, które zostały objęte większym rygorem sanitarnym w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Teraz to w sumie 10 miejsc, 7 w strefie żółtej i 3 w czerwonej. Zaktualizowany spis przedstawił dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W kategorii czerwonej województwo małopolskie powiat Nowy Sącz i Limanowski oraz w województwie łódzkim powiat Pajęczański. W kategorii żółtej Podkarpacie to jest powiat przeworski, w województwie łódzkim powiat łowicki, województwo mazowieckie powiat lipski, województwo wielkopolskie powiat kolski, świętokrzyskie powiat konecki, małopolskie powiat nowosądecki, śląskie powiat kłobucki. Jest także 10 powiatów, w których rośnie liczba zakażeń. Resort zdrowia wpisał je na listę ostrzegawczą. Ograniczenia dla strefy żółtej to przede wszystkim limity uczestników wydarzeń kulturalnych. W strefie czerwonej obowiązkowo należy zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej. Według wiceministra zdrowia wprowadzony system stref żółtych i czerwonych zdaje egzamin. Tworzenie tych 2 kategorii czerwonej i żółtej spowodowało to, że dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach, czyli ten system punktowy, powiatowy, jak my to nazywamy, w tej chwili działa i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tą politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty. Nowa strategia Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania pandemii i dotycząca działania szkół były dziś omawiane na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rady Gabinetowej. Prezydent Andrzej Duda wysłuchał informacji ministrów o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 691 nowych zakażeniach koronawirusem i 8 kolejnych ofiarach. Rozpoczęły się prace przy budowie zastępczego rurociągu w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Budowa ma kosztować około 100 milionów złotych. Rurociąg będzie umieszczony na moście pontonowym. Wojsko ma zacząć budowę przeprawy we wtorek. Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zadeklarowało, że w całości pokryje koszty awarii, mówi prezes przedsiębiorstwa Renata Tomusiak. Taka spółka, która wykonuje miliardowe inwestycje, musi mieć utworzone zasoby, rezerwy na wypadek wszelkich różnych okoliczności, w tym awaryjnych. W Cała konstrukcja ma być gotowa za 4 tygodnie. Kolektor na moście pontonowym ma działać do przełomu listopada i grudnia. W tym czasie miasto planuje wybudować jeszcze jeden rurociąg 10 metrów pod dnem Wisły. Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego grupa ponad 50 europosłów zaapelowała do przywódców unijnych krajów i liderów europejskich instytucji o zablokowanie gazociągu Nord Stream 2. Inicjatorem oświadczenia jest niemiecki europoseł z grupy Zielonych Reinhard Butikofer. Z Polski pod apelem podpisali się Anna Fotyga, Izabela Kloc, Jacek Sariusz-Wolski, Witold Waszczykowski, Radosław Sikorski i Marek Belka. O szczegółach Beata Płomecka. Pod apelem podpisało się 56 europosłów z 13 krajów i 5 grup politycznych. Nie chcemy, by zwiększana była zależność Europy od dostaw rosyjskiej energii i nie chcemy pozwolić, by Rosja korzystała z wpływów z takiego eksportu energii do Unii i finansowała swoją agresywną politykę, czytamy w oświadczeniu. Europosłowie napisali, że w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego Nowiczokiem należy powiedzieć dość i zaapelować o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Ta inwestycja jest już niemal w 90% ukończona mimo protestów wielu krajów, m.in. Polski, która wskazywała, że gazociąg jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielkopolscy policjanci zatrzymali 3 osoby w związku ze śmiercią dziennikarki z Chodzieży Anny Karbowniczak. Odnaleźli także samochód, którego kierowca śmiertelnie potrącił dziennikarkę. Policja zatrzymała właściciela pojazdu, a także jego brata i kuzyna. Mężczyźni mają od 25 do 33 lat, mówi rzecznik wielkopolskiej policji podinspektor Andrzej Borowiak. Auto było ukryte na terenie prywatnej posesji, na terenie gminy Gołańcz i było już, naszym zdaniem, przygotowywane do naprawy. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z prokuratorami zajmującymi się tym śledztwem. Anna Karbowniczak zginęła wczoraj. Samochód potrącił ją, gdy jechała na rowerze na trasie Budzeń-Wągrowiec w Brzeklińcu. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Zmarł profesor Jerzy Melibruda, twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski i złożył kondolencje dla najbliższych profesora. Profesor Jerzy Melibruda w 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był głównym popularyzatorem idei dorosłych dzieci alkoholików w Polsce, kierownikiem Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Miał 82 lata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Noc pochmurna z przejaśnieniami, lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Od 12 stopni na wschodzie do 16 na południowym zachodzie. Chłodniej w górach, tam od 8 do 10 stopni. Ciśnienie rośnie, na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. laughing at the rain. A little out of touch, a little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Program Pierwszy Polskiego Radia jest 21.45. Cezary Gurjew, witamy ponownie. Już za chwilę ponownie będziemy w Amsterdamie. Tam dziś mecz Holandia-Polska w ramach Piłkarskiej Ligi Narodów. Po 10 miesiącach piłkarska reprezentacja Polski występuje i do przerwy biało-czerwoni remisują z gospodarzami 0-0. Wynik bezbramkowy także w meczu rywali Polaków, bo dziś Włosi grają z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnę, że dziś także młodzieżowa piłkarska reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Estonię 6-0 w meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Dobre informacje z Nowego Jorku. Iga Świątek pokonała Amerykankę Saszę Wikery 6-7, 6-3, 6-4 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. A już na korcie pojawiły się Magda Linet i Anne Kontaveit. To mecz już trzeciej rundy. A my wracamy do Amsterdamu. Przypominam, Polska gra z Holandią, piłkarska Liga Narodów i nasi sprawozdawcy Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Witamy Państwa z nadzieją, że druga połowa będzie lepsza niż pierwsza odsłona w wykonaniu polskiego zespołu, ale chodzi nam o styl gry, dlatego że jeżeli chodzi o wynik, to nie mamy żadnych zastrzeżeń. 0-0. Gramy na boisku mocnego rywala, drużyny, która podobnie jak my awansowała do finałów Mistrzostw Europy, tylko że my wyprzedziliśmy Austrię, Słowenię, Macedonię i Izrael. Oni natomiast Niemców w grupie C, Irlandię Północną, Białoruś oraz Estonię. Patrzymy w tej chwili na polski zespół. Czy będzie jakaś zmiana? Oczywiście wiem, że Jerzy Brzęczek wpuści na boisko Kamila Grosickiego, ale czy od razu, czy jednak później? Druga połowa się zaczęła. Polacy w białych strojach, bramce Szczęsny, w obronie Kędziora, Glik, Bednarek i Bereszyński. W drugiej linii Krychowiak, Glich i Zieliński, na skrzydłach Szymański i Jóźwiak. Na środku ataku Krzysztof Piątek, nie gra Arkadiusz Milik, który ma przecież za sobą 2 lata gry na tym właśnie stadionie w barwach Ajaxu Amsterdam, ale on jest przeziębiony. Jeżeli wejdzie, to tylko na kilka minut, jeżeli będzie taka właśnie potrzeba. Arkadiusz Milik jest drugim napastnikiem w hierarchii Jerzego Brzęczka. Pokazał to ostatni mecz bez Lewandowskiego. To była jesień 2018 roku. Wtedy Lewandowski nie mógł zagrać z powodu kontuzji. Zastąpił go właśnie Arkadiusz Milika. Krzysztof Piątek był na ławce rezerwowych, a teraz to Piątek. Musi grać Milik, jest na ławce, a atakują Holendrzy. Dziś w składzie Jasper Cillessen w bramce, później w obronie Hatebur, Feldman, Van Dijk i Ake. Środek pomocy De Ron, Wijnaldum i De Jong. Skrzydła Bergwijn i Promes i napastnik Memphis Depay, ale tak naprawdę to jest trójka napastników, bądź trójka skrzydłowych, jak kto woli. W każdym razie to jest trójka niezwykle groźna, co udowodniła już w pierwszej połowie spotkania. Obaj trenerzy swoich najlepszych środkowych napastników zostawili na ławce rezerwowych. My, Arkadiusza Milika, Holendrzy. Natomiast Luka De Jonga, który tak fantastycznie zagrał w finale Ligi Europy w barwach hiszpańskiej Sewilli, dla której te rozgrywki zostały stworzone. Żart oczywiście, ale to w jaki sposób oni grają i w jaki sposób wygrywają, chyba uprawnia taką tezę. Być może czekają na następne mecze. My już za 3 dni gramy w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Holendrzy za 3 dni u siebie w domu z Włochami. Teraz Holendrzy atakują prawą stroną. Hanse Hatebur, ale wycofał piłkę z Nufern. Zakładając ten atak pozycyjny, Frenkie de Jong ruszył w prawo, później zmienił kierunek biegu piłki do Promesa, ten do Ake, lewy obrońca reprezentacji Holandii, ale tak jak wspominaliśmy, on jest przecież pomocnikiem, w związku z czym to jest taka analogia jak Dawid Alaba na przykład w Bayernie Monachium, tyle że Alaba jeszcze bardziej wszechstronny, bo ostatnio nie w pomocy, nie na lewej obronie, tylko na pozycji lewego obrońcy zdobywał pierwsze miejsce w Lidze Mistrzów. Depay faulowany przez Szymańskiego, przytrzymywany za koszulką, jeszcze Ake do środka, czy tam będzie Bednarek? Tak, ale można to było zrobić lepiej, jednak piłkę przejmują Polacy i teraz ruszają do przodu, zatrzymani przez Joela Feldmana i Holendrzy rozpoczynają kolejną akcję. Frenkie de Jong na lewą stronę, następne celne podanie Memphis Depay, 52 mecz w reprezentacji Holandii, zakołysał ciałem, przerzucił piłkę w stylu Cristiano Ronaldo na lewą nogą, później prawą nogę nad piłką, zagrał, został sfaulowany i będzie niebezpiecznie, dlatego że w narożniku pola karnego, patrząc w kierunku ataku Holendrów z lewej strony, będzie rzut wolny i będzie na pewno dośrodkowanie do Virgila van Dijk'a. Wzięty w kleszcze Depay przez Klicha i Szymańskiego, rzut wolny dla naszych rywali, ustawia już piłkę Memphis Depay, a Virgil van Dijk skupiony w polu karnym czeka na to, by zdobyć piłkę, strzelić głową na bramkę. Wojciecha Szczęsnego ustawił już piłkę Memphis Depay, czeka na gwizdek Georgia Kabakowa i za chwilę będzie piłka posłana w pole karne. Kamil Glik teraz pilnuje van Dijk'a, to jest największe zagrożenie pod bramką reprezentacji Polski. Memphis Depay, strzał na bramkę w mur obrońców, ale jeszcze musimy się bronić. Depay tuż przed polem karnym, okiwał Jóźwiaka, dał się jak dziecko, choć jeszcze niedawno dzieckiem był, bo dopiero 21 lat na koncie tego zawodnika. Teraz już piłka w pole karne, szansa dla Holendrów, ale świetnie zachował się w polu karnym Wojciech Szczęsny, odcinał drogę do bramki Memphisowi Depayowi, ale jak on mógł znaleźć się w takiej sytuacji? Ale Filip, czy on się teleportuje, bo przecież najpierw strzelał z tego rzutu wolnego, później poprawiał z rzutu wolnego. To było z lewej strony, zgodnie z atakiem Holendrów, a teraz znalazł się po prawej stronie boiska. To jest zawodnik, który nie ma żadnego przydziału. Gdyby on wiedział, że tam będzie kick z któregoś z naszych reprezentantów, to być może kolanem zdobył by tę bramkę, ale konto ciągle czyste. 0-0, 50 minuta spotkania. Polacy atakują lewą stroną z dziecinną łatwością, jednak Hans Hatebur powstrzymał Mateusza Klicha, chyba najlepszego polskiego piłkarza w tej pierwszej połowie. Walka o górną piłkę, wygrał ją Jan Bednarek, ale co z tego, skoro będzie wrzut piłki z autu Holendrów. Trzyma kartkę w ręku trener reprezentacji Holandii Dwight Lodewijkson. Na tej kartce ma, być może zapisał sobie, jakie zmiany chciałby zrobić w drugiej połowie spotkania, ale na razie jego zespół wygląda całkiem nieźle. W defensywie nieomylny, jeśli chodzi o van Dijk'a i Feldmana. Jeszcze ciekawe, w jakim języku on pisze na tej kartce, dlatego że jest Holendrem, ale pamiętajmy, że urodził się w Kanadzie, że wychował się na kontynencie północnoamerykańskim, w związku z czym to może być angielski, to może być francuski, nie wiemy, a na pewno tego nie zobaczymy, bo ze względu na pandemię oczywiście kontakty z zawodnikami, z trenerami są nie tyle utrudnione, o ile są niemożliwe. Van Dijk, środkowe koło, oczywiście De Jong, już zawodnik Barcelony rusza do przodu, czy w jego głowie ciągle jest ta porażka z Bayernem Monachium 2-8, dobre zagranie Quincy Promes, zawodnik Ajaxu Amsterdam, on zna ten stadion, każde źdźbło trawy, Memphis Depay, jeszcze raz Quincy Promes, co oni robią, piętkami zagrywają, żonglują tę piłkę w naszym polu karnym, a Polacy stoją, zachowują pozycję. De Jong, jednak wycofana piłka i znów lewą stroną, tym razem Nathan Ake i znów De Jong. Wiele kontaktów z piłką, dośrodkowanie, odbicie piłki przez Berszyńskiego na lewą stronę. Jóźwiak tam w narożniku boiska, ale Holendrzy zakładają pressing. Mamy problemy z opuszczeniem tego miejsca, tego sektora boiska przy linii końcowej. Udało się opuścić to miejsce, ale cóż z tego, skoro piłkę zdobyli pomarańczowi. Oni w całych pomarańczowych strojach, koszulki, spodenki, getry i tylko buty piłkarzy innego koloru. Sędzia gwiżdże faulę Kamila Glika, który daleko poza własne pole karne wybrał się na wycieczkę. On usiłuje dyskutować z arbitrem, ale to wszystko daremne. Lepiej nie rozmawiać. Po co mieć żółtą kartkę? Faul Glika bezdyskusyjny. A sfaulowanym zawodnikiem Memphis Depay, on jest wszędzie i widać. pokazać, jak ważne jest to ogniwo reprezentacji Holandii w ofensywie. On wykonuje także stałe fragmenty gry, tak jak teraz rzut wolny, podbiega do niego Klich, chciał stworzyć jednoosobowy mur, ale to się nie udało. Teraz już piłka zagra w pole karne, musiał interweniować Bereszyński, nie zdołał jeszcze, zdołał strzelać Martin de Rona, ale na nasze szczęście obok bramki Wojciecha Szczęsnego. Znów musimy przetrwać napór Holendrów. Od mocnym uderzeniem zakończyli tę pierwszą połowę spotkania, no i również chcą tak zacząć tę drugą. Oby to nie skończyło się golem. Biało-czerwoni przetrwali w tej pierwszej połowie, utrzymali ten bezbramkowy remis, co można już uznać za jakiś mały sukces tam w Amsterdamie na stadionie imienia Johana Cruyffa. Reprezentanci Polski w końcu przy piłce, no ale nie udało się odebrać jej Krychowiakowi. Teraz już podanie do Zielińskiego. Zieliński trochę za plecy, za późno do Bereszyńskiego. Bereszyński zagrywa w pole karne. Kto tam jest, kto tam zamknie tę akcję? Szymański jednak nie. Ake był tym zawodnikiem, który kontrolował tor lotu piłki. Ona opuściła boisko i od własnej bramki rozpocznie Jasper Silesen. 53. minuta meczu w Amsterdamie. Ciągle jest 0-0 i ciągle do zbudzenia przypomina początek tej drugiej połowy, pierwszą część spotkania, kiedy to Holendrzy mieli zdecydowaną przewagę. Powinniśmy się otrząsnąć z tego, powinniśmy ruszyć z jedną albo dwoma akcjami. Tymczasem ruszają Holendrzy. Glik w powietrzu, odchylił się, napiął mięśnie brzucha, wybił tę piłkę głową, ale cóż z tego, Klich nie potrafił jej opanować. Znów strata. Patrzymy w tej chwili na piłkarzy jednego i drugiego zespołu i podziwiamy malowidła, bo spod tych krótkich rękawów koszulek wystają ręce, no w większości jednak pomalowane w różne wzory, i to zarówno u naszych piłkarzy, jak i u Holendrów. Znaleźć zawodnika, który no nie ma tatuaży, nawet wśród młodego pokolenia piłkarzy, to jest już powoli graniczące z cudem. Reprezentanci Holandii przy piłce atakują prawym skrzydłem. Bergwijn okiwał Jóźwiaka, okiwał Krychowiaka. Nie, jednak Krychowiak zdołał przejąć piłkę, został sfaulowany przez skrzydłowego Tottenhamu. Hotspur i będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Jak japoński samuraj wygląda Grzegorz Krychowiak. Czarna broda, ale nie tak długa i kędzierzawa jak u Klicha. Włosy ciemne, związane w kucyk. Ten wzrok taki ostry i posępny. Jak wiadomo, to poważni ludzie byli. Takim zawodnikiem jest Grzegorz Krychowiak, który rozgrywa 70. mecz w reprezentacji Polski. I to jest piłkarz, który najdłużej występuje za granicą. Krychowiak ma 29 lat, jeszcze nie ma 30, a on ponad połowę swojego życia za granicą. Najpierw we Francji, później w Hiszpanii, później znów we Francji, później w Anglii. Teraz w Rosji mówi w językach wszystkich krajów, który grał w piłkę, a poza tym człowiek naprawdę wielu talentów. No jak państwo zdjęcia oglądają, to ta moda, te sklepy, torebki, plecaki, futra, kapelusze Grzegorza Krychowiaka naprawdę robiły furorę. A teraz furorę robi reprezentacja Polski. Doskonała sytuacja, będzie strzał. Nie, bo złe zagranie z lewej strony. Kontra Holendrów, rusza Bergwijn prawą stroną boiska, ale już pięciu Polaków odbudowaliśmy tę akcję ofensywną. Wrócił już jak dobrze, że wrócił, bo zatrzymał zawodnika londyńskiego Tottenhamu. Będzie kartka? Jest kartka dla Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak jest trzecim reprezentantem Polski ukaranym żółtą kartką przed Georgia Kabakowa. Wcześniej żółty kartonik oglądali Krzysztof Piątek i Mateusz Klich, więc teraz będzie musiał uważać Kamil Jóźwiak. No i niewykluczone, że jeszcze przyspieszył swoje zejście z boiska, bo nie dość, że no nie była najlepsza w jego wykonaniu ta pierwsza połowa spotkania. Na ławce wciąż czeka na wejście na boisko Kamil Grosicki. To teraz jest jeszcze w dodatku zagrożony Kamil Jóźwiak i zawsze, kiedy ma się na koncie żółtą kartkę, to trzeba grać jednak z pewną asekuracją. Rzut wolny dla reprezentacji Holandii, oczywiście Memphis Depay już ustawił piłkę, wziął rozbieg, zagrywa w pole karne i złapał piłkę pewnym chwytem. Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu Turyn, wciąż niepokonany w 56. minucie spotkania. Polacy pod presją Holendrów. Znów wybicie piłki, znów górą. Znów tę piłkę tracimy. Teraz Krychowiak, dobrze do Bereszyńskiego. Ten natychmiast na lewą stronę, Piotr Zieliński. No można powiedzieć, że jak zwykle dyskretnie schowany za kolegów. Zagrał na lewą stronę. Tam jest Jóźwiak jeszcze do środka w kierunku Klicha, który wbiegał w pole karne. No ale najlepszy zawodnik w poprzednim sezonie angielskiej ligi, Virgil van Dijk, do przodu. Polacy odzyskują piłkę. Klich doskonale chciał podać do Piątka, ale tam znalazł się Feldman, teraz grający w Anglii, Brighton, ale był piłkarz Ajaxu Amsterdam. W którego doskonale powinni pamiętać polscy kibice, te mecze Legii. Dawno temu, bo to było 5 lat temu, dwa razy z Ajaxem spotykali się legioniści w Lidze Europy. Już na wiosnę dwa razy przegrywali nieznacznie. 57 minut tego meczu za nami. Ciągle jest 0-0 w holenderskim sztabie. Zaczynają się rozmowy, tak nawiasem mówiąc, to trenerem bramkarzy w reprezentacji Holandii jest Frans Hoek, którego pamiętamy, bo był trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski wówczas, kiedy Leo Beinhaker prowadził naszą narodową drużynę. Virgil van Dijk, Nathan Ake. Virgil van Dijk, to połowa Holendrów, dalekie podanie, 60-metrowe, górą w kierunku Depaya. Depay, lewa noga, strzela, szczęsny, broni. Chciał zawodnik Olimpiki Lyon przerzucić piłkę nad polskim bramkarzem, ale 196 cm plus długie ręce spowodowały, że szczęsno broni. Będzie korner dla Holandii, znów Depay. Oczywiście on wykonuje wszystkie stałe fragmenty gry, choć niewiele po nich mają Holendrzy. Wykonali ich już całe mnóstwo w pierwszej połowie spotkania i już również w drugiej. Depay w pole karne, kto zamknie tę akcję? Na szczęście był to Grzegorz Krychowiak, który wyskoczył najwyżej, wybił piłkę głową, ale to nie koniec akcji naszych rywali. Odzyskał piłkę Krychowiak, ale słyszymy gwizdek sędziego Georgija Kabakowa. Rozczarowany tą decyzją pomocnik Lokomotivu Moskwa spodziewał się, że to będzie zaczątek kontrataku, a ta akcja, która minutę temu odbyła się w polu karnym reprezentacji Polski, niezwykle groźna, ale trzeba pochwalić za fantastyczną interwencję brzuchem, biodrem, może żebrem wybił tę piłkę Wojciech Szczęsny, jak bramkarz w piłce ręcznej, całym ciałem chciał obronić i będzie znów rzut wolny dla naszych rywali Memphis Depay i Quincy Promes. Na razie narada tych zawodników, kto wykonuje ten stały fragment gry, ale oczywiście... Ale nie ma się co radzić, no prawda? Właśnie. Na pewno to będzie Memphis Depay, one przy piłce i w tej chwili rozkwitają pomarańczowe tulipany na polskim polu karnym. Jest strzał na bramkę. Nie, to tylko przedłużenie piłki. Teraz Bergwijn po lewej stronie, ale on musi na prawą nogę. Lewą nogą raczej nie będzie dośrodkowywał. Minął Kędziorę, dośrodkował Ake. Metro boksówka bramki Wojciecha Szczęsnego. Jak na razie możemy powiedzieć piątka z obrony dla reprezentacji Polski. Świetnie bronią się podopieczni Jerzego Brzęczka, Kamil Glik i Jan Bednarek, ale także Bartosz Bereszyński często wyskakuje do piłki, natomiast no, nie podłączają się do akcji w ofensywie ci boczni obrońcy, czego nie można powiedzieć o bocznych obrońcach reprezentacji Polski, Holandii. Hatebur i Ake często po prawej i lewej stronie biegną z piłką, a teraz jest już przy linii bocznej Jóźwiak. Wycofał do Bereszyńskiego, Bereszyński do przodu, walczy o górną piłkę. Teraz Piotr Zieliński zastawił się, został sfaulowany i będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Co najważniejsze, jesteśmy już na połowie Holendrów, nie musimy się przez chwilę bronić i Bednarek z Glikiem mogą odetchnąć. Zbliża się magiczna 60. minuta, w której trenerzy często dokonują zmian. W tym meczu jeszcze ani Jerzy Brzęczek, ani Dwight Lodewechec zmiany nie dokonali. A przecież mówił wczoraj po meczu z Hiszpanią trener Niemców Joachim Löw, że to, że nie ma 5 zmian w rozgrywkach Ligi Narodów, to dla niego jest niezrozumiałe. Piłkarze mieli za sobą zaledwie 2 treningi. Niektórzy grali, inni nie grali. Powinno być więcej zmian. Tu obaj szkoleniowcy jednak tych zmian nie robią. Polacy, prawa strona boiska, przewraca się tam Krzysztof Piątek. On domaga się, żeby wreszcie ktoś na nim faul odgwizdał, a nie tylko on faulował rywali, ale arbiter uznał. Piłka na aucie, zaczynają Holendrzy i już atak środkiem boiska. Joel Feldman, 28-letni piłkarz Brighton. Na lewą stronę jest duża łatwość tych podań. Polacy nie przecinają. Promes, on potrafi zagrać w sposób wręcz czarodziejski. A teraz Frenkie de Jong będzie strzał głową. Hatebura, piłka pod bramką. Gol dla Holandii. Steven Bergwijn. Wreszcie strzelili. 61. minuta spotkania, no i skapitulował Wojciech Szczęsny. Świetna akcja, z olbrzymią łatwością przedostali się w pole karne Szczęsnego reprezentanci Holandii. Zagranie z lewej strony Quincy'ego Promesa. Zgrana piłka do środka i do pustej bramki z najbliższej odległości wbił ją Steven Bergwijn, dla którego jest to pierwszy gol w reprezentacji Holandii w 10. spotkaniu w barwach Oranie. No szkoda, ale to trzeba przyznać, że w końcu kiedyś musi obrona skapitulować przy tylu atakach. atakach, przy tylu okazjach. Pochwalić też należy Frankiego de Jonga, jak on fantastycznie zagrał w pole karne. Hatebur podał później już w szesnastce biało-czerwonych do Stevena Bergwijna i jest 1-0 dla naszych rywali, dla gospodarzy, którzy są piłkarsko lepsi. Są ewidentnie, przeważają w tym spotkaniu. No my mieliśmy nadzieję, że biało-czerwoni przetrwają opór. Przetrwali te pierwsze 30 minut w drugiej połowie spotkania, a w pierwszej, a w drugiej połowie już po 15 minutach musiał skapitulować Wojciech Szczęsny. Ale mamy odpowiedź, Filip, na nasze pytanie. Co prędzej pęknie, czy polska obrona, czy holenderska psychika? Teraz wydaje się, że psychika zawodników z krajów Niderlandów się wzmocni, a my musimy robić zmiany. Tu powinno wejść dwóch nowych zawodników na boisko. W końcu walczymy nie o to, żeby przegrać jak najniżej, tylko o to, żeby nawet zremisować ten mecz. Sebastian Szymański w pole karne, klik do środka. Piątek, prawa noga, źle przyjął piłkę, wycofanie. Jeszcze próba strzału nie ma, dlatego że Nathan Ake wybija piłkę daleko. Glik faulował. Patrzę szybko, nie ma żółtej kartki, ale teraz ją dostanie. A zatem ten twardy goście z Jastrzębia, również z żółtą kartką, jeszcze sobie porozmawiał z arbitrem, ale rozmawiać nie ma o czym, dlatego że niczym rasowy zapaśnik miał podchwyty, zapiął klamrę, cisnął rywalem po ziemi, a biorąc pod uwagę postulę Kamila Glika, nie było trudno. Jest zmiana, Arkadiusz Milik wchodzi na boisko, zmieniając Krzysztofa Piątka. Zatem to przeziębienie nie tak poważne, nie oszczędza Jerzy Brzęczek Milika na mecz z Bośnią i Hercegowiną, ale może to determinuje wynik. Gdyby było 0-0, pewnie by Milik nie wszedł. Krzysztof Piątek, to zdecydowanie nie było jego spotkanie, choć w pierwszej połowie miał świetny strzał z 15 metrów, ale obronił go jakimś cudem Jasper Silesen. Arkadiusz Milik miał być w wyjściowym składzie, wszedł w końcu w 63 minucie spotkania na boisko i doczekał się jubileuszowego 50 występu z orłem na piersi w koszulce reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przejmują piłkę, dobre zagranie Klicha do przodu, już jest Grzegorz Krychowiak, dał się sfaulować. No to jest firmowa akcja Krychowiaka. Akcja to zbyt dużo powiedziane, ale zachowanie firmowe tego zawodnika, złe podanie, fatalne rozegranie tego rzutu wolnego. Musi walczyć o piłkę Zieliński, ale nie zdołał jej już przejąć i przy piłce reprezentanci Holandii. Frankie de Jong do środka. Bergwijn to jest, nie, to Quincy Promes teraz strzela z dystansu, ale tym razem poradził sobie ze strzałem Promesa Wojciech Szczęsny. Za szybko, za łatwo tracimy piłkę. Z kolei Holendrzy za łatwo przedostają się pod pole karne Szczęsnego i obrona ma bardzo dużo pracy. Trzeba zmian, i to nie tylko personalnych, ale może zmian, które ułatwiłyby jednak grę reprezentacji Polski w Amsterdamie. Wyraźnie widać, że ten gol zdobyty przez Bergwijna wzmocnił Holendrów, że oni teraz grają z większą swobodą, że nie mają już na plecach tego obciążenia psychicznego związanego z tym, że trzeba wygrać w tym meczu z Polską. Środek boiska i znów Holendrzy przejmują piłkę i znów faul i Polacy rozkładają ręce, ale sędzia jest bezlitosny dla Jana Bednarka. Żółtej kartki na szczęście nie ma. Jeżeli Bednarek powściągnie jeszcze chęć wymieniania słów z bułgarskim arbitrem, to tej kartki nie będzie, ale jeżeli będzie chciał dyskutować i opowiadać, że on nie faulował, no to być może ten żółty kartonik zobaczy. Czyżby wolny i tym razem nie Depay? Ale jak nie Depay, to tylko krótkie rozegranie tego rzutu wolnego. Akcja rozpoczęta tym razem przez Martena Derona. Przeniesiona już piłka na prawą stronę i pomylił się. To jest rzadki widok. Steven Bergwijn nie myli się. Krychowiak utrzymał się świetnie przy piłce. Jóźwiak podaje do Zielińskiego. Lewe skrzydło. Zieliński zatrzymał się, nie pobiegł do środka. Dał sobie wybić piłkę spod nóg Hansowi Hatepurowi i będzie wrzut piłki z autu dla reprezentacji Polski. Czeka Arkadiusz Milik na to, by w końcu ktoś posłał do niego piłkę pod polem karnym, by mógł przedryblować, strzelić. Tak jak na przykład w pamiętnym meczu dla nas, meczu otwarcia na Euro 2016, kiedy pokonał bramkarza Irlandii Północnej, zdobył pierwszego gola dla reprezentacji Polski wtedy na tym turnieju, pięknym dla nas turnieju, najlepszym w XXI wieku, bo o Mistrzostwach Świata dwa lata później już nie wspominamy. A teraz akcja lewą stroną, biegnie, ile sił w nogach, Bereszyński piłkę wybija mu spod nóg, znów Hans Hatebur, ale co najważniejsze, jesteśmy ponownie na połowie rywali, ale to już jest strata piłki. Jak się okazuje, pomarańczowi za chwilę spróbują zbudować następny atak. Trzeba odrabiać straty, trzeba strzelić tę jedną bramkę, która da przynajmniej remis. Tutaj w Amsterdamie. Jak na razie Holandia prowadzi 1-0 do zakończenia tego spotkania. Minut jest coraz mniej. Tylko 25 minut z doliczonym czasem, ale ponieważ nie ma wideo weryfikacji, więc te mecze Ligi Narodów nie są specjalnie przedłużane. Holenderski bramkarz Jasper Silissen, 55. mecz w reprezentacji, piłka pod jego nogami. Holendrzy w tej chwili tak wymieniają piłkę pod własnym polem karnym, ruszamy do pressingu, ale zbyt mało zawodników, tylko 3, więc zrezygnowaliśmy. A Tebur mija już środkową linię boiska, ten wysoki, długowłosy zawodnik z czarną przepaską na ciemnych włosach i na lewą stronę do Virgila van Dijk'a. On z kolei włosy ma związane z kucyka, opaskę ma żółtą, ale na lewym ramieniu, bo jest kapitanem reprezentacji Holandii Memphis Depay. Memphis Depay strzał trafił w Glika, mocny, zdecydowany, Glikarz otrząsnął się, a Holendrzy w dalszym ciągu rozgrywają tę akcję. Nie przejmujemy piłki, nie potrafimy jej utrzymać. Szymański atakuje w tej chwili Wijnalduma. Trzeba przyznać, że pomocnik Liverpoolu wielkiego meczu nie rozgrywa. Tutaj jeszcze sędzia rozmawia z Sebastianem Szymańskim, zawodnikiem Dynamo Moskwa, który dobrze zaczął sezon w rosyjskiej Premier Lidze. Dokładnie, 6 meczów łącznie z Pucharem Rosji i w tych 6 spotkaniach 4 asysty, więc bardzo obiecujący początek w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego, ale dzisiejsze spotkanie w reprezentacji Polski nie jest najlepsze ani w wykonaniu Szymańskiego, ani w wykonaniu Kamila Jóźwiaka biegającego na drugim skrzydle. Z kolei Holendrzy te skrzydła mają niesłychanie silne, wspomagane przez bocznych obrońców i teraz rzut wolny dla naszych rywali przy piłce Promes i Depay. 69. minuta spotkania, Depay z dystansu zablokowana. Ta piłka przez jednego z reprezentantów Polski jeszcze biegnie. Zieliński chcąc w jakiś kontratak zacząć, ale oszukał go Frenkie de Jong, zdecydowanie bardziej sprytny. I teraz już piłka przed polem karnym. Bergwijn, strzelec gola na 1-0, znów w polu karnym wybija piłkę głową. Jan Bednarek i przynajmniej na chwilę wycofane, oddalone to zagrożenie spod bramki Wojciecha Szczęsnego. Dobrze powiedziałeś, że na chwilę, dlatego że Virgil van Dijk 30 metrów od polskiej bramki do Nathana Ake, lewy obrońca reprezentacji Holandii, do Promesa. Ten wbiega w pole karne, króciutka zagrywa do Depaya i teraz jeszcze Bergwijn na prawą stronę, ale tam nie zorientowali się jego partnerzy, nie ruszyli do przodu. Przygniatająca jest ta przewaga drużyny z Niderlandów. Tu na stadionie Ajaxu Amsterdam, na stadionie wielkiego Johana Cruyffa, jednego z najlepszych piłkarzy w historii, który oprócz tego, że był fenomenalnym piłkarzem, świetnym trenerem, był również nieprawdopodobnym wizjonerem. To jemu Barcelona zawdzięcza Guardiolę, to jemu zawdzięcza Tiki Takę, to jemu zawdzięcza Ronalda Koemana, to jemu Ajax zawdzięczał swoje sukcesy. No dziś na arenie Johana Cruyffa 1-0 dla gospodarzy, dla reprezentacji Holandii. Teraz pomarańczowi już przy piłce Joël Veltman. Świetne spotkanie rozgrywa ten obrońca reprezentacji Holandii. Świetnie odbiera, potrafi również doskonale wprowadzać piłkę do przodu. Teraz znów Veltman, przy nim Silesen. Nie decyduje się jednak na podanie do bramkarza obrońca pomarańczowych. Podaje do swojego partnera z obrony Virgila van Dijk'a i Nathan Ake. On naprawdę robi sporo zamieszania. Teraz jednak nie biegł do przodu. Postanowił przerzucić piłkę. Aldum już na wysokości pola karnego, czy będzie dośrodkowanie? Bereszyński czeka na to, co zrobi rywal. Jest dośrodkowanie, ale nie zdołał oddać się strzału. Steven Bergwijn na uwolnienie wybija jak najdalej. Jóźwiak i na szczęście udaje się przynajmniej na kilka sekund tę piłkę utrzymać pod nogami biało-czerwonych. Sfaulowany teraz Arkadiusz Milik. No i w końcu żółta kartka dla jednego z zawodników reprezentacji Holandii. To Martin de Roon, więc doczekaliśmy się tego, że któryś z rywali został ukarany. Przypominamy, żółte kartki w reprezentacji Polski mają Piątek, Klich, Jóźwiak i Glik. Ale widać wyraźnie, że wejście Arkadiusza Milika zmieniło grę środkowego napastnika. Milik jest zawodnikiem, który potrafi grać tyłem do bramki i to była taka właśnie akcja. On przyjął piłkę, utrzymał się i w momencie, kiedy szukał możliwości podania, został sfaulowany. Jest zmiana w reprezentacji Polski. Ten, o którego wołaliśmy, ten, którego chcieliśmy na boisku, Kamil Grosicki zmienia Kamila Jóźwiaka, numer 11, zmienia numer 21. Zawodnik, który także ze swoją drużyną West Bromwich Albion awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, ale piłkarz, o którym także wiemy, że on nigdy nie ma siły na 90 minut spotkania, zwłaszcza kiedy trzeba jeszcze pomagać obrońcom. Może więc te 20 minut właśnie dla Kamila Grosickiego. On do środka, odbicie piłki przez Feldmana, natychmiast De Jong i znów lewa noga, prawa noga, dla niego nie ma problemu. Króciutko do Ake, Holendrzy zdobywają teren, minęli linię środkową boiska, zagrali z powrotem do De Jonga. Piłkarz Barcelony rusza do przodu, przebieg 2-3 metry, zatrzymał się do Promesa, lewa strona boiska, jest Promes, jest także Depay po tej lewej stronie, Depay i Kędziora. Kędziora i Depay, który z nich będzie lepszy, Polak wypycha Holendra, może nawet fauluje, fantastycznie to zrobił. I teraz Wijnaldum, dośrodkowanie, nie, on chyba nawet chciał strzelić z tak ostrego kąta na bramkę Wojciecha Szczęsnego, ale to była sytuacja z gatunku tych niemożliwych. Kamil Grosicki już ma za sobą pierwszy kontakt z piłką. Jest to 74. spotkanie w barwach reprezentacji Polski tego 32-letniego skrzydłowego, który być może wniesie trochę jakości na skrzydłach. Skrzydłach, które zawiodły w dzisiejszym spotkaniu, to już z całą pewnością można powiedzieć. Ja tam oczekuję, że Kamil trochę wiatru wniesie, bo on znany jest tego, że kiedy włączy to swoje turbo doładowanie, to wtedy trudno go utrzymać. Ale teraz turbo włączyli Holendrzy. Bednarek, dobre wreszcie podania, a nie wybicie. Akcja Polaków kończy się na trzecim niecelnym jednak podaniu Piotra Zielińskiego i rozpoczynają Holendrzy z własnej połowy. Oni już nie muszą się spieszyć, oni nie muszą walczyć o podwyższenie tego wyniku. Oni będą w tej chwili czekać na następny mecz z Włochami. Włochami, którzy w tej chwili we Florencji grają z reprezentacją Bośni i Hercegowiny w tym drugim meczu poziomu A grupy pierwszej. I jak do tej pory? 1-1 jest remis. Sensi strzelił dla Włoch, ale to wcześniej Bosiaty prowadzili po golu Edina Dzeko. Tym razem ofensywne faule Depaya. Tak, chyba takiego zawodnika, który jest najbardziej widoczny w tym spotkaniu. Oczywiście to, że wykonuje stałe fragmenty gry, kornery, wolne, to o tym świadczy, ale jeżeli mamy zastanawiać się, kto kreuje grę zespołu z Niderlandów, to tak, Frenkie de Jong, ale bardziej dyskretnie z tyłu, i Memphis Depay, który w tej chwili jest jeszcze bardziej widoczny, bo został ukarany żółtą kartką. Zmiana w reprezentacji Holandii. Na boisko wejdzie Donny van de Beek, o którym ostatnio było bardzo, bardzo głośno, ponieważ przeszedł z Ajaxu Amsterdam do Manchesteru United. Już jest zawodnikiem Czerwonych Diabłów, a zmienił strzelca gola. Steven Bergwijn opuścił już boisko, a w jego miejsce Donny van de Beek. A to oznacza, że trochę zmieni się taktyka reprezentacji Holandii, bo Donny van de Beek to jest klasyczny środkowy pomocnik, co oznacza, że Memphis Depay i Quincy Promes będą teraz tworzyć dwójkę w ataku, a czwórką w linii pomocy zagrają podopieczni Dwighta Lodewegesa. To spotkanie obrazuje nam, jest pewnym starciem, takim pojedynkiem dwóch złotych chłopców futbolu. Tego polskiego futbolu, Piotra Zielińskiego, i holenderskiego Frenkiego de Jonga. Ale o tym za chwilę, bo już teraz akcja Holendrów. Sam na sam z bramkarzem Memphis Depay i piłka znalazła się w siatce, ale spokojnie podniesiona chorągiewka sędziego bocznego. Tym razem na spalonym był Memphis Depay, ale to pokazuje znów, jak świetnie potrafi podać Frenkie de Jong. Choć teraz spóźnił się akurat o pół sekundy. Gdyby nie to, to byłby w sytuacji sam na sam Memphis Depay i prawdopodobnie byłoby już 2-0 dla gospodarzy w 75. minucie spotkania. A zatem kwadrans do końca. Holendrzy prowadzą 1-0. Polacy ciągle mają problemy z opuszczeniem własnej połowy. Kamil Glik, piłka pod nogami stopera reprezentacji Polski, ale on nie jest od rozgrywania. Tutaj Krychowiak albo Klich powinni cofnąć się, wejść między środkowych obrońców Glika i Bednarka i rozegrać się piłkę. Dlaczego tego nie robią? Boją się. Zieliński, jeden zwód, drugi zwód. Teraz zagranie takie penetrujące w stronę Milika, ale nie miał szans dojść do tego piłkarz Napoli, ale już chyba niedługo Napoli, ale chyba na pewno nie Juventus. Teraz akcja reprezentacji Polski. W ostatniej chwili Joel Veltman znów był na posterunku, wycofał do Jaspera Silesena. i już uspokajają grę w defensywie podopieczni Dwighta Lodewehesa. Zagranie daleko, daleko w stronę Quincy'ego Promesa. Interweniował Tomasz Kędziora i ma pretensje boczny obrońca reprezentacji Polski do sędziego Georgia Kabakowa. On wcześniej zauważył jakieś przewinienie wśród graczy reprezentacji Polski. A za chwilę na boisku pojawi się... Dziewiątka w reprezentacji Polski. I zawsze powiedzielibyśmy, że to jest... Robert Lewandowski. Ale to nie jest Robert Lewandowski, dlatego że go nie ma. To jest duże obciążenie wyjście z dziewiątką na plecach. Jakub Model za Piotra Sielińskiego. To jest naprawdę olbrzymi talent. Plotki transferowe głoszą, że miał paść rekord, bo Lech Poznań, którego jest zawodnikiem i wychowankiem Jakub Moder, no, wychowankiem jest Warty Poznań, przepraszam, ale to niedaleko, później poszedł jako młody chłopak do Lecha Poznań i tam robi furorę w Ekstraklasie. Podobno pojawiły się już nawet oferty za 8 milionów euro. No nie było takich pieniędzy w polskiej piłce do tej pory. Przypominamy, najdroższy transfer 7 milionów euro z Legii do Monako. Za takie pieniądze poszedł Radosław Majecki. A Holendrzy atakują do środkowania. Hatebura, piłka ciągle utrzymywana tym razem przez Gorinio. Wijnalduma, zawodnik Liverpoolu do tyłu. Franky de Jong, króciutko, właśnie tak jak grali w Ajaxie z Van de Beekiem, tak jak grali wówczas, kiedy eliminowali Juventus, kiedy byli absolutną rewelacją Ligi Mistrzów. Teraz nawet Virgil van Dijk włączył się do ofensywnej akcji, 40 metrów przed polską bramką. Jest oczywiście Quincy Promes po lewej stronie, jest Nathan Ake. Holendrzy taką małą grą, podaniami na 10-15 metrów zdobywają teren. Teraz Deron na drugą stronę i bliźniacza, niemal akcja jak ta, po której zdobyli bramkę. Ake do środka, Glikę głową. De Jong jednak wycofuje na rozegranie, ładnie minął Hatebur, jednego z naszych zawodników. Będzie kolejne dośrodkowanie prawego obrońcy reprezentacji Holandii. Były van der Beek, nie udało mu się, udało się Polakom przejąć piłkę do przodu i teraz rusza Jakub Moder. On dysponuje piorunującym strzałem. Trzech na trzech to już musi być podanie. Podanie do Grosickiego, który w tej chwili włącza ten szósty bieg, wbiega w pole karne, zagrywa do środka. Virgil van Dijk z ogromnym doświadczeniem wybija piłkę. To jest no, przerażające, z jaką łatwością potrafią odebrać piłkę reprezentanci Holandii polskim piłkarzom i z jakim spokojem grają. A teraz nie ma pressingu, jest spokojna gra, nie naciskają podopieczni Jerzego Brzęczka. Jakub Moder, wielkie nadzieje wiążemy z tym piłkarzem. Już był pierwszy kontakt z piłką w reprezentacji Polski, bo to jest chłopak, który debiutuje dziś w biało-czerwonych barwach. Jedyny dziś debiutant w drużynie Jerzego Brzęczka, choć na ławce rezerwowych jest chociażby Bartłomiej Drągowski, Sebastian Walukiewicz i Paweł Bochniewicz, czyli także trzej zawodnicy, którzy jeszcze nie mieli tego zaszczytu zagrać się w biało-czerwonej koszulce w tej dorosłej reprezentacji, bo w meczach młodzieżowych to już zebrali sporo doświadczenia. Teraz Holendrzy atakują lewą stroną, ale już nie tak zaciekle, już spokojniej. Nathan Ake wycofał do Virgila van Dijka. No jeśli tutaj Holendrzy wygrają 1-0, no to oczywiście dopisują sobie 3 punkty, już nie muszą robić zupełnie nic. Czeka ich później starcie z Włochami w Mediolanie. Ale pamiętajmy, że często zdarzają się takie sytuacje jak we wczorajszym meczu między Niemcami a Hiszpanią, kiedy Niemcy prowadzili po strzale Timo Wernera, kiedy atakowali, kiedy mieli przewagę, a bramkę stracili w ostatniej sekundzie spotkania i był remis 1-1. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby tutaj właśnie w Amsterdamie, mieście rowerów, kanałów, kwiatów, no i jeszcze czegoś innego, ale tego nie będziemy Państwu akurat polecać. Polacy zdobyli remis. Pomarańczowi przypił piłce, świetne rozegranie akcji, bardzo krótkie podania i świetny dribbling, już czeka na piłkę po lewej stronie. Nathan Ake przyjmuje ją spokojnie, czeka na partnerów, podaje do Memphis Depaya. Depay, Donny van de Beek, nie ma spalonego, de Beek w polu karnym i łapie piłkę. Pewnie Wojciech Szczęsny, pierwszy kontakt z piłką w tak groźnej sytuacji Donnego van de Beeka. No ciekawi jesteśmy, jak ten 23-letni chłopak, no jak wielką karierę zrobi, idzie do jednego z największych klubów w Europie, który ostatnio nie ma najlepszego czasu, no, ale chce się odbudować. Donny van de Beek ma w tym pomóc Manchesterowi United. No i zobaczymy, czy on zrobi w Manchesterze taką karierę jak Ruud van Nistelrooy, czy taką jak Memphis Depay. Na przykład, nawiasem mówiąc, van de Beek podobał mi się bardziej wówczas, kiedy Ajax był absolutną rewelacją Ligi Mistrzów, niż właśnie Frenkie de Jong. Czy Polaków stać na to, aby zadać ten jeden cios, który być może sprawi, że wjedziemy tutaj z Amsterdamu remis? Nigdy tutaj nie wygraliśmy, raz tylko zremisowaliśmy, a wszystkie inne mecze kończyły się... Ale to jest w ogóle 16 mecz między Polską a Holandią. 6 razy wygrywali Holendrzy, 6 remisów, 3 razy wygrywali zawodnicy reprezentacji Polski i z Holandią. Chyba nasza drużyna narodowa zagrała najlepszy mecz w historii na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 4-1 z Wielką Holandią. Fenomenalne wręcz spotkanie w wykonaniu naszych zawodników. A teraz naciskają podopieczni Jerzego Brzęczka. Bierze piłkę w ręce Sebastian Szymański, by wrzucić ją z autu, ale jednak zostawia Tomaszowi Kędziorze. Kędziora rozgląda się, podał do Klicha, znów Kędziora do tyłu, do Jakuba Modera. Ten poczekał, aż piłka opuści boisko, jak taki wytrawny, doświadczony zawodnik. Teraz znów przy piłce ten 21-latek, ale stracił jest, musi ratować sytuację Kamil Glik. No i na nasze szczęście już nie ma tyle sił w nogach Memphis Depay, by dobiec do bezpańskiej piłki posłanej no, w stronę Wojciecha Szczęsnego. Znów akcja biało-czerwonych, walczy o piłkę, ale przewrócony Sebastian Szymański. Nic z tej akcji już dla biało-czerwonych nie będzie, choć świetnie przejął teraz Grzegorz Krychowiak, coraz bliżej pola karnego Polacy. Wysuwa się tam Grosicki, ale podanie jednak na prawą stronę. Jest teraz Klich, przy nim Kędziora. Kędziora jest dośrodkowanie i zablokowane w ostatniej chwili przez Frankiego de Jonga. Ale to wynika z tego, że Polacy nie podjęli ryzyka. Zagrali bezpiecznie, zagrali schematem do prawego obrońcy, który obiegał Klicha. Natomiast gdyby zagrać do Grosickiego, oczywiście to on mogłoby skutkować stratą piłki, ale to niosło w sobie zarodek bramki Kędziora z autu, piłka wzniesiona na tę głowę zawodnika Dynama. No i cóż on robi? Zagrywa na głowę Debeka, ten poza końcową linię boiska. Będziemy mieli korner, może ze stałego fragmentu gry. To w końcu jest najłatwiejsze. 83. minuta spotkania. Jan Bednarek, Kamil Glik wędrują pole karne. Jest także Arkadiusz Milik. Pamiętają Państwo założycielski mecz Adama Nawałki z Niemcami na stadionie dziesięciolecia narodowym. On głową wówczas strzelił tę bramkę na 1-0. Teraz czyżbyśmy to my zamknęli Holendrów i w polu karnym zagranie na drugą stronę. Grosicki do piłki nie dochodzi. Sędzia gwizdże, jest strzał jednak z daleka jeszcze Kamila Grosickiego, ale nawet w takiej sytuacji po gwizdku Jaspery Silisen broni bez żadnych problemów. Pod kontrolą mają to spotkanie podopieczni Dwighta Lodewehesa, piłkarze Jerzego Brzęczka. No nawet nie możemy Państwu powiedzieć, że dwoją się i troją, bo tego nie robią, chyba że w obronie, kiedy są liczne ataki reprezentacji Holandii, tak jak w tym przypadku już pędzą Holendrzy w stronę pola karnego, a i było obiecujące zagranie w stronę Memphisa Depaya, w ostatniej chwili zablokował je Jan Bednarek. Walczą o piłkę teraz biało-czerwoni z pomarańczowymi w środku boiska. Jest gwizdek sędziego i rozpoczną za chwilę swoją akcję podopieczni Dwighta Lodewehesa. Podanie do Frankiego de Jonga, ten na lewą stronę, zupełnie niepilnowany Quincy Promes, dopiero teraz przy nim Szymański. Promes do środka, do de Jonga. De Jong rozgląda się, szuka kolegów, partnerów do gry. Znów na lewą stronę Ake, Promes już na wysokości pola karnego. Za chwilę będą Holendrzy, Ake i Promes. I muszą coraz więcej dawać siebie biało-czerwoni, by jednak odzyskać piłkę i spróbować jakimś kontratakiem pobiec w stronę bramki Jaspera Silesena. No przydałby się Jakub Błaszczykowski w szczycie formy, no ale wiemy, nie ma go w reprezentacji Polski obecnie, tego doświadczonego piłkarza krakowskiej Wisły. Zagranie tym razem na prawą stronę, przenieśli ciężar akcji reprezentanci Holandii, wycofał Hans Hatebur. No i są takie nieliczne oklaski z ławki rezerwowych, słyszymy, ponieważ no, podoba się, może się podobać ta gra reprezentacji Holandii, wciąż przy piłce pomarańczowi. Tak, i prowadzą 1-0. Holendrzy znani są z tego, że oni są minimalistami. Oni uważają, że takie małe prowadzenie da im już zwycięstwo w tym meczu, da im tytuł. Potrafią zdobyć to prowadzenie szybko, tak jak zdobyli je w pierwszej minucie finałowego meczu na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 1974 roku. Tutaj w 61 minucie Steven Bergwijn zdobył tę bramkę dającą wynik 1-0 i wcale nie dążą za wszelką cenę. Oni grają w taki sposób wyrachowany, utrzymują piłkę, wiedzą, że im dłużej ta piłka będzie pod ich nogami, tym Polacy będą mieli mniejszą szansę na strzelenie gola. Jak na razie nie było groźnej akcji, ale może teraz będzie. Prawa strona boiska, Szymański do Kędziory i znów te zachowawcze zagranie na obieg według schematu. Holendrzy wiedzą, że w ten sposób Polacy będą grali w piłkę. Szymański próbuje dryblingu, Kędziora. Szymański, będzie strzał? Nie, będzie podanie w pole karne, ale tam Van Dijk odbija piłkę. Utrzymujemy się przy niej, o dziwo. Van der Beek odbija jeszcze w taki bardzo ekwilibrystyczny sposób. Kamil Glik w roli skrzydłowego teraz wraca, tak na wszelki wypadek. Kędziora sfaulował, będzie żółta kartka, czy jednak oszczędzi bułgarski arbiter polskiego obrońcy? Znów szkoda kolejnej akcji. Prawa strona tym razem boiska i Sebastian Szymański, Tomasz Kędziora. No nie mieli pomysłu, jak tę akcję rozegrać. W końcu takie nieśmiałe dośrodkowanie Szymańskiego z łatwością zablokowane przez kapitana reprezentacji Holandii Virgila van Dijka. I znów właśnie on przy piłce. I mają czas Holendrzy, oni nie muszą się spieszyć. 87. minuta tego spotkania. Oddala się wizja wywiezienia choćby punktu z Amsterdamu, natomiast przybliża się zdobycie 3 punktów przez drużynę Oranie. Już w środku pola Frenkie de Jong, ale wciąż na własnej połowie. Teraz wyszli spod pressingu Holendrzy. Świetne zagranie na lewą stronę. Tam już czeka na piłkę Memphis Depay. Teraz czeka na partnerów. Memphis Depay zbiega jednak do środka. Świetny dribbling tego zawodnika Lyonu. Depay do środka. Ten nie ma wciąż strzału. Quincy Promes oddala do Hatebura, ale wciąż nasi rywale bardzo blisko, niebezpiecznie. Blisko pola karnego Wojciecha Szczęsnego. A co najważniejsze, no my potrzebujemy przede wszystkim jakiegoś ataku. A teraz już przed polem karny strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego zablokowany. Nie zdążył już do piłki Szczęsny, co oznacza, że będzie rzut rożny dla reprezentacji Holandii. Tylko 3 minuty plus czas doliczony przez sędziego, ale jego nie powinno być dłużej niż 2 minuty. I w zasadzie to możemy tak mówić, że potrzebujemy gry szybszej, że potrzebujemy bramki, ale jak zdobyć bramkę, skoro my jesteśmy pod własnym polem karnym i będziemy mieli w tej chwili problem z wyprowadzeniem piłki. Nie Depay, nie. Oczywiście, że Depay tam Quincy Promes był na tyle uprzejmy, że swojemu koledze ustawił tę piłkę. Jest Virgil van Dijk, jak młodere przy nim. Wycofanie jednak na 40 metry. Tam Holendrzy rozgrywają piłkę, a teraz w pole karne i będzie bramka. Nie, był będzie gwizdek, nie ma gwizdka. Ake nie był na spalonym. A przypomnijmy, że to on był tym zawodnikiem, który głową podawał piłkę do Stevena Bergwijna przy bramce dla Holendrów. Będzie druga, dośrodkowanie. Bednarek odbija głową na Ake, który jest w każdym miejscu boiska, tylko nie na lewej obronie. Tak jak jego pozycja, ale on na lewej obronie w zasadzie nie musi być, bo zagrożenia z tamtej strony nie ma. I jest kartka dla Frenkiego de Jonga za odkopnięcie piłki po gwizdku. Teraz sędzia zwraca uwagę takim charakterystycznym gestem, żeby nie gadać, gestem ręki, zbliżając kciuki, pozostałe palce do siebie, poruszając nimi. Bardzo trzeba przyznać, zasadniczy jest Georgi Kabakow, arbiter z Bułgarii w tym meczu i tych żółtych kartek to wyciągał, a wyciągał, machał rękami, machał i kilku zawodników będzie już zagrożonych. Przypominamy, że we Włoszech trwa spotkanie, w którym Włosi podejmują Bośnię i Hercegowinę i tam wciąż remis 1-1, natomiast w Amsterdamie, co najważniejsze dla nas, jest 1-0 dla reprezentacji Holandii i już 90. minuta właśnie się rozpoczęła. Ustawił piłkę Kamil Grosicki w narożniku boiska i zostawił ją młodziutkiemu, młodszemu o ponad 10 lat Jakubowi Moderowi. Za chwilę Moder będzie dośrodkowywał w pole karne. Wszystkie siły wrzucone w 16 Jaspera Silesena. Trzeba zaatakować. Być może to jest ostatnia szansa, by wywieźć choćby punkt z Amsterdamu, by rozmazać tę plamę, która się powoli tworzy na występie reprezentacji Polski. Czekają na dośrodkowanie Modera. Zawodnicy w białych koszulkach z orłami na piersi. Moder w końcu jest dośrodkowanie, ale do żadnego z zawodników reprezentacji Polski. Nie koniec jeszcze akcji biało-czerwonych na wysokości pola karnego. Grzegorz Krychowiak, czyli Ake Krychowiak zablokowany. To dośrodkowanie i jeszcze raz rzut rożny. Ale niech Państwa to nie zmyli. To nie jest oblężenie bramki Jaspera Silisena. Stałe fragmenty gry. To zawsze jest szansa na zdobycie gola. To powinno być znów dośrodkowanie. Tam jednak wzrostowa przewaga Holendrów. Przepchnie się Glika albo Bednarek. Piłka do środka. Gwizdek sędziego, ale to nie jest gwizdek oznaczający chyba zakończenie spotkania. To jest gwizdek chyba mówiący o tym, że arbitery boczny zasygnalizował, że ta piłka z dośrodkowania opuściła już boisko poza linią końcową i dlatego Jasper Silisen wybija od własnej bramki. To nie był dobry mecz reprezentacji Polski. Zajmujemy ostatnie miejsce po pierwszej kolejce w Lidze Narodów w grupie pierwszej. Holendrzy będą na pierwszym miejscu. Później Włosi, Bośniacy, bo tam jest remis, ale poczekajmy do zakończenia spotkania, żeby nie było tak jak wczoraj w meczu Niemcy, Hiszpania. Polacy będą na ostatnim miejscu, będą mieli kilka żółtych kartek, będą mieli, tak, następna, Jan Bednarek, w tej chwili ukarany żółtą kartką przez bułgarskiego arbitra, bardzo skrupulatny, chyba troszeczkę nawet za bardzo, ale z drugiej strony, no w zasadzie w tej chwili sędzia może w ciemno gwizdać, jak zawodnicy wychodzą w powietrze, bo przecież ręce są uniesione, nie sposób nie oprzeć ramienia na bark rywala. Jan Bednarek z żółtą kartką łapie się za głowę, nie może uwierzyć w taką decyzję sędziego, a za chwilę będzie jeszcze zmiana w reprezentacji Holandii. Luke de Jong pojawi się na boisku, na razie stoi przy linii bocznej, uspokaja kolegów, bo jeszcze zostało 40 sekund tego spotkania. Quincy Promes schodzi z boiska, więc teraz Luke de Jong będzie zawodnikiem najbardziej wysuniętym, a teraz akcja reprezentacji Holandii, musi interweniować Glik i zrobił to bardzo dobrze. Barkiem teraz Krychowiak do Modera, ale ten nie zdołał przejąć piłki i znów atakują nasi rywale. Frankie de Jong przed polem karnym. Frankie de Jong, ależ on ma świetny, fantastyczny dribbling. Teraz wykiwał tak naprawdę trzech zawodników reprezentacji Polski, łącznie z Moderem i Grosickim. I Holendrzy przy piłce, musi naciskać Arkadiusz Milik, który biegnie w stronę Silesena, ale wydaje się, że już nic z tego nie będzie. Opadły ręce Arkadiuszowi Milikowi, który jest zdenerwowany, rozczarowany tym, że koledzy nie przychodzą mu w sukurs w tym pressingu. Ale wydaje się, że Milik w ogóle nie miał żadnego podania, w którym on mógłby strzelać na bramkę Silisena. Ta akcja, w której był faulowany, to była akcja na własnej połowie. A teraz sędzianie gwizdże, choć tam trup ściele się gęsto. Polacy bronią się przed atakami zawodników z Niderlandów. Szczęsny na prawą stronę, tam Kędziora wyrzucany do bocznej linii boiska, po prawej stronie jeszcze Krychowiak, tak, w charakterystyczny sposób biegł szybko. Później zatrzymał się nagle, wpadł na niego Debek i jest faul, ale co z tego? To gdybyśmy my prowadzili 1-0 albo przynajmniej remisowali na wyjeździe, takie zagrania przynosiłyby korzyść. Niemniej jednak trzeba również powiedzieć, że piłki Krychowiak nie stracił. Holendrzy teraz przy piłce, jednak okazuje się, że 3, a nie 2 minuty doliczył arbiter do podstawowych 90, ale ten dodatkowy czas już właśnie dobiega powoli końca. Ale to wydaje się ze względu na to, że on tak lubił rozmawiać z piłkarzami, ale już nie będzie rozmawiał, bo skończył mecz. Holandia wygrywa w Amsterdamie z Polską 1-0 w pierwszej kolejce Ligi Narodów. Steven Bergwijn strzelcem gola w 61 minucie po znakomitym zagraniu Frankiego de Jonga i główce Nathana